أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. در درس گذشته خواندیم که در این آیات مبارکه سوره بقره الله عز و جل انعامات خودش را و احسانات خودش را بر بنی اسرائیل و در مقابل کفران و ناسپاسی بنی اسرائیل را، آبا و اجدادشون را الله تعالی بیان می فرماید. یکی از الطاف الهی کتاب تورات بود. خداوند تعالی با موسی علیه الصلاه و السلام وعده کرده بود که بعد از این که ما فرعون را هلاک بکنیم، شما از شر فرعون خلاص بشید، ما به شما کتاب میدیم، آیین میدیم، دستور زندگی میدیم. لذا بعد از این که فرعون غرق شد، هلاک شد و بنی اسرائیل دریا را پشت سر گذاشتند، رودخانه را، دریای قلزم را، و به طرف شام حرکت کردند، در ابتدای صحرای سینا، در این صحرای سینا اینجا بودند که الله عز و جل با موسی وعده کرد به کوه تور، تور سینا. وعده برای 30 روز بود. موسی علیه السلام 30 روز اونجا بره و اعتکاف بکند و بعد از 30 روز تورات بهش داده بشه که الله تعالی می فرماید 30 روز تبدیل به 40 روز شد. و وعدنا موسی 30 لیلتا و اتممناها به 10. على ای حال الله عز و جل این نعمت را بیان می فرماید که ما از این طرف بر شما احسان کردیم، لطف کردیم، و از طرف دیگر شما ناسپاسی کردید. حالا ای حال اینها بجای سپاسگزاری، بجای شکر نعمت، چیکار کردند؟ اینجا شروع کردند به گوساله پرستی. سامری منافق از زیورالات قوم مجسمه گوساله درست کرد و قوم را وادار کرد، گفت که این خدای شما هست. موسی علیه الصلاه و السلام اونجا رفته، خدا اینجا آمده و قوم شروع کردن به پرستش گوساله. الله عزوجل این کفران نعمت را، این شرک را و این ناسپاسی را یاد می فرماید. و اذ وعدنا موسی 40 لیله، زمانی که ما با موسی وعده کردیم 40 شب، این انعام سوم هست. ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما انتخاب کردید و گرفتید گوساله را بعد از این. گوساله را چی گرفتید؟ اتخذتم العجل، ضمیر مرفوع فاعل است، تم، العجل مفعول اول است، مفعول دوم الهن هست. اتخذتم العجل الهن، شما گوساله را به عنوان اله و به عنوان معبود برای خودتون انتخاب کردید بعد از موسی علیه الصلاه و السلام، به سبب گمراه کردن سامری شما را. و انتم ظالمون، و شما ظالم بودید در این کار، شما بر خود ظلم کردید به دلیل شرک، به دلیل گوساله پرستی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، سپس ما عفو کردیم شما را بعد از این واقعه، بعد از این گوساله پرستی ما از شما درگذر شدیم. لعلكم تشكرون، این حکمت عفو است. عفو به خاطر این بود که شما سپاسگزار بشید، شاید شما شکرگزار بشید. و اذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، این انعام چهارم است. زمانی که ما دادیم به موسی کتاب را و فرقان را، مراد از کتاب تورات است، اما والفرقان بیشتر مفسرین میگویند که واو تفسیریه هست، مراد از کتاب همون فرقان است، فرقان هم تورات است. تورات را فرقان میگویند، از اوصاف تورات هست به دلیل اینکه فارق بین الحق والباطل است، مسیر حق را مشخص میکرد. اما بعضی از مفسرین معتقدند که وقتی که الکتاب آمده مراد تورات است و الفرقان مراد تورات نیست. پس مراد از فرقان چیه؟ میگویند که معجزات موسی علیه الصلاه و السلام، که معجزات موسی علیه الصلاه و السلام حق و باطل را جدا میکردند. پس ما به موسی علیه الصلاه و السلام کتاب دادیم و معجزات دادیم بر اساس این قول دوم، اما قول اول راجح است. در جاهای دیگه به تورات چی گفته شده؟ فرقان گفته شده. لذا ما به موسی کتاب دادیم و فرقان دادیم. لعلکم تهتدون، این حکمت ایتا هست، این نعمت چارم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاید شما هدایت یافته بشید، شما بیایید بر مسیر دین، بیایید بر مسیر هدایت و تورات. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اون زمان هم قابل ذکر، قابل یاد هست، زمانی که گفت موسی برای قومش ای قوم انکم ظلمتم انفسکم، این احساس مرض است. هر وقتی که کسی مریض باشد و احساس مرض بکند، امید چی هست؟ امید عافیت و شفا هست. مریض اصلا مریضی را جدی نگیرد یا اصلا خودش را مریض نداند، آخر این مرض او را از پای در می آورد. اینها گناه کرده بودند، معصیت کرده بودند. هر کسی که گناه و معصیت بکنه و اصلا تحویل نگیرد گناه را، توجه نکند، به سوی توبه رجوع نکند، به هر حال آخر عذاب می آید، آخر نابود میشه، از بین میره. در صورت انسان نجات پیدا می کند که احساس بکند و دنبال این احساس بره. دنبال احساس رفتن چیه؟ توبه کردن هست، نادم شدن هست، پشیمان شدن هست. لذا موسی علیه السلام این احساس را به قوم داد. لذا این جمله را گفت که شما ای قوم احساس کنید شما گناهکارید، فکری بردارید. لذا موسی علیه السلام فرمود و اذ قال موسی لقومه یا قوم، زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، همانا شما ستم کردید بر خودتان، ظلم کردید بر جانهایتان. بیان مرض، مرض چی بود؟ باتخاذکم العجل، بگرفتن شما گوساله را. باتخاذکم العجل الهن منظوره، گوساله را چی گرفتید؟ اله گرفتید. لذا این مرضه، طبیب مرض را نشون میده، دوا را هم نشون میده. اون احساس مرض بود که در قوم ایجاد کرد و این دوا هست که موسی علیه السلام تجویز میکند. فتوبو الى بارئکم، شما رجوع کنید به سوی خالقتان، یعنی از دل و جان توبه کنید، برگرده به سوی خالق، به سوی اون آفریدگار. اما توبهش چیه؟ رای حل توبه چطور توبه بکنیم؟ فقتلوا انفسکم، خودتون را بکشید. منظور خودکشی نیست، خودتون را بکشید. ای یقتلوا الذین لم یعبدوا العجل الذین عبدوا، آنانی که گوساله را عبادت نکردند اونها بکشند، کسانی را که چی؟ عبادت کردند. ببینید این راه پذیرش توبه بود. احکام بنی اسرائیل با احکام ما فرق داره. مثلا در دین ما هم هست بعضی از گناهان جزایشون چیه؟ قتله. مثلا قاتل، کسی که قتل میکند جزایش قتله. کسی که محسن هست یعنی متأهل است و العیاذ بالله زنا میکنه جزایش چیه؟ قتله، همون رجم، سنگسار شدن. بس در شریعت ما بعضی از گناهان جریمش و جزایش قتله. اونها کبائر را که انجام می دادن بالخصوص گوساله پرستی که شرک بود، موسی علیه السلام با چه خون دلی اونها را از شرک به سوی توحید آورده بود. لذا اونها وقتی که شرک انجام دادند، راهکاری که الله عز و جل برای پذیرش توبه ارائه دادند و بیان فرمودند همین بود که باید چکار بکنند؟ کشته بشند. اونهایی که عبادت نکردند اونا شمشیر بردارند و جدا کنند سر اونهایی را که گوساله را عبادت کردند. فقتلوا انفسکم، خودتان را بکشید. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، الله می فرماید این بهتر است برای شما نزد خالق شما. این کلام موسی است. فتاب علیکم، الله بر شما رجوع کرد. این نتیجه توبه شماست که شما به خدا برگردید، خدا هم بر شما برمیگرده. خدا رجوع کرد. ببینید رجوع کردن و توبه الله این بود که اینهایی که بعد از توحید گوساله را پرستیدند باید همه را خداوند به عذاب عمومی گرفتار میکرد، اما خدای عزوجل این کار را نکرد. الله تعالی مهلتی داد که توبه بکنند، عبادت کنندگان فقط کشته بشوند، تر و خشک نسوزد، عذاب عمومی نباشد. فتاب علیکم همین بود، رجوع خدا بر آنان همین بود که خدای تعالی همه را نکشت، بلکه الله تعالی دستور داد همونهایی کشته بشند که عبادت کردند. انه هو التواب الرحيم، این علت است. همانا آن ذات توبه پذیر است و مهربان است، تواب معنیش است بار بار رجوع کننده، یعنی هر کسی که به خدا رجوع کند خدا هم به او رجوع میکند. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الله عز وجل یادآوری می فرماید کفران نعمتی دیگر، زمانی که شما گفتید ای موسی ما هرگز ایمان نمی آوریم حتی که خدا را علنا ببینیم. ملاحظه بفرمایید که وقتی که موسی علیه الصلاه و السلام تورات کتاب خدا را از تور آورد و اولا ناراحت شد، گوسال پرستان را تنبیه کرد، بعدا اونهایی که باید گوساله را موسی علیه الصلاه و السلام سوزاند، پودرش کرد، خاکسترش کرد، اونهایی که باید مجازات می شدند مجازات شدند، قتل انجام گرفت، بسیاری که عبادت کرده بودند کشته شدند. بعد از اون موسی علیه السلام احکام تورات را عرضه کرد. احکام تورات را که بر ملت عرضه کرد، بسیاری گفتند که ما از کجا بدونیم که این کتاب کتاب خدای تعالی هست. بنابر این موسی علیه السلام هرچی حجت آورد قبول نکردن، گفتن ما باید همه بیاییم و خودمون کلام خدا رو بشنویم، خداوند سخن بگوید ما بشنویم که این کلام خدا هست. موسی علیه السلام فرمود این ممکن نیست. خلاصه بحث کردند، بعد از این که مذاکره طولانی شد آخر فیصله بر این شد که موسی علیه السلام 70 نفر از منتخبان قوم، نخبگان قوم با خودش بردارد و ببرد تا اینکه اینها کلام الهی را بشنوند. موسی علیه السلام این 70 نفر را برداشت، رفتند به طرف تور. وقتی که به طرف تور رفتند، کوه تور رفتند، اونجا موسی علیه السلام جای اونها را متوقف کرد، شما اینجا بیستید منتظر بمانید. خود موسی علیه السلام رفت جلوتر، اونجایی که رفت سایه از ابری که ابر نازکی بود بر موسی علیه السلام افکنده شد، اون همیشه اون سایه بود. موسی علیه السلام در اونجا با ربش هم کلام شد. بعد از اینکه با رب هم کلام شد، از خدای عزوجل اجازه خواست که این قوم آمده اینا میخوان خودشون کلام شما را بشنوند. الله تعالی اجازه داد. موسی علیه السلام اون 70 نفر را طلبید. اونجا که قرار گرفتند و کلام الله را اونطور که لایق به شأن الله عز و جل است اونها شنیدند و مطمئن شدند که این کلام کلام خدای عز و جل است، بعد از اون هم تمرد کردند. اینا نخبگان بودند، اینا بهترین ها بودند، منتخب شدگان بودند. اینا گفتند که لن نؤمن حتی نر الله جهرتا، ما قبول نمی کنیم نمی پذیریم تا خدای عز و جل را علنا نبینیم. الله تعالی غضب فرمود و خشم فرمود و همه اینها را سائقی فرستاد، همه اینها در دم جان دادند، همه مردند و سرید شدند روی زمین. موسی علیه السلام پریشان شد که خدایا این همه سعی و تلاش من بر این بود که قوم ایمان بیاورد و اینها سرداران هستند، نخبگان هستند و بزرگترها و فهمیده درها هستند، من برم قوم را چه جواب بدم وقتی که اینها که مردند و کشته شدند؟ قوم از ایمان بیشتر برمیگردد، بیشتر متنفر میشه. لذا التجای موسوی خدایا تو اونها را دوباره زنده بکن و از اینها در گذر باش، تا اینکه الله عز و جل دعای موسی را قبول کرد و اینها دوباره زنده شدند و با موسی علیه السلام برگشتند. بعضی اینجا توجیه کردند، بعضی از مفسرین، بعضی ها انگار میخواند که همه چیز حتی قدرت خدا، معجزات پیامبران و عرض کنم که ارائه قدرت هم طبق عقل ما باشد. لذا میگویند که سائقه که اونها را گرفت، اونها نمردند، اونها غش کردند، بیهوش شدند. لذا بعد از بیهوشی بهوش آمدند، توجیه میکنند، در حالی که این غلط است. قرآن وقتی که کلمه بیان میکند و معنای حقیقیش را میشه گرفت، چرا ما به معنای مجازی و کنایه و این شاخ و اون شاخ بپریم؟ لذا قرآن مجید صراحتا فرموده ثم بعثناکم من بعد موتکم، چه نیازی هست که ما موت را تبدیل به غش کردن بکنیم، ما موت را توجیه بکنیم؟ وقتی که قرآن صراحت بیان کرده، ما هم همون معنا را میگیریم. برای الله که آسان است، همون طور که الله برای الله آسان است که ما را بخواباند و از خواب دوباره بیدار کند. ما خواب میریم، از خواب بیدار میشیم، طبیعیه. برای شما تعجب، جای تعجب دارد؟ نه خیر، برای شما عادیه. شما هزاران مرتبه دیدید دوستتون، برادرتون، رفیقتون خواب میره، از خواب بیدار میشه. برای خدا این چنین هست، روح اونها را قبض کرد، دوباره روح اونها را برگردان. برای ما که ندیدیم اگر عجیبه، اما الله عزوجل که علی کل شیء قدیر هست، برای الله این کاری نداره. لذا چرا ما بیاییم و توجیه بکنیم بر اساس درک و فهم خود ما و آیات الهی را از معنای حقیقی به یک معنای کنایی و معنای حاشیه‌ای ببریم؟ الله عزوجل می فرماید و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، زمانی که شما گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، حتی نر الله جهرتن، حتی که الله را علنن ببینیم، عیانن ببینیم. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، شما را صاعقه گرفت در حالی که شما تماشا می کردی، صاعقه را دیدی چطور آمد. ثم بعثناكم، این نعمت ششم است، بازم خدای تعالی شما را که استحقاق مرگ داشتید، خطاب بنی اسرائیلی اسرائیل را هست و مراد پدرانشان هست. سپس ما شما را بعد از مرگ دوباره بلند کردیم، یعنی زنده کردیم. من بعد موتکم، بعد از مرگ شما، لعلکم تشکرون، شاید شما بندگان سپاسگزار باشید، الله را شاکر باشید که الله عزوجل یک مهلت دیگه به شما داد، یک فرصت دیگه به شما داد، مرگ را با چشمان خودتون دیدید و زنده شدن بعد از مرگ را هم دیدید. اما کجا این قوم متنبه شد و کجا این قوم متوجه شد؟ متاسفانه تذکر و پندپذیریشون بسیار ضعیف بود، در حالی که آیات بزرگ الهی را و معجزات بزرگ را نسبت به بقیه اقوام اینها دیده بودند. می طلبید که اینها از همه ایمان بهتری بیاورند، ولی چه کنیم که این قوم بر این فطرت بودند، فطرت ناسپاسی، ناشاکری. اینجا یک مطلبی خدمت شما عرض کنم که بعضی از گروه ها و فرق مثل معتزله و روافض معتقدند که دیدار الهی ممکن نیست، هیچ انسانی نمیتواند خدا را ببیند، نه در این دنیا و نه در اون دنیا، لقاء خدا ناممکنه. استدلالشون، یکی از استدلالاتشون همینه که ببینید خدای عزوجل که امتناع فرمودند، خدا کلام خودشون را به اونها شنواندند، اما از دیدار خودشون که اونها را محروم کردند و امتناع فرمودند به دلیل اینکه ممکن نیست خدا دیده بشه و الا خدا خودش را نشون میداد. اما خدمت شما عرض کنم که اینها غلط فهمیدند. این امتناع از لقاء در دنیا هست، این امتناع از لقاء الهی در دنیا هست، همانطوری که لا تدرک الابصار هم بر همین دلالت میکند. اما بحث امتناع در آخرت نیست، اینکه انسان خدا را نتوند در آخرت ببیند از این امتناع نیست. اون خدا صراحتا در قرآن کریم بیان فرموده وجوه یوم اذ ناظره الى ربها ناظره، چهرهای تر و تازه‌ای هستند در آن روز در آخرت، الى ربها ناظره، رب را تماشا میکند. این در قرآن کریم هست، در حدیث هم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. بنابر این از این استدلال گرفتن غلطه، عدم رؤیت دنیا را، عدم رؤیت را در آخرت قیاس بکنیم بر عدم رؤیت در دنیا، این چیه؟ قیاس معل فارق است، احوال این دنیا با احوال اون دنیا فرق میکند، کیفیت های این دنیا، فطرت این دنیا و صلاحیت هایی که الله به انسان در این دنیا میده با اون دنیا فرق میکنه، خیلی چیزها هستن متفاوتن. مثلا در این دنیا ما بلا نسبت نیاز به قضای حاجت داریم، نیاز به عرض کنم که خیلی چیزها داریم که در اون دنیا نداریم. مثلا اینجا تشنه میشیم، گرسنه میشیم، اونجا از این خبرها نیست. اونجا هر چی که در بهشت میخوریم نه به خاطر گرسنگی و تشنگی، به خاطر تلذذ و تفکه است. بنابر این قیاس قیاس معل فارق است، این قیاس قیاس غلطی است. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. نعمت دیگر انعام هفتم است، الله تعالی ذکر می فرماید بعد از اینکه اینها رفتند، از دریا عبور کردند و در صحرای سینا موسی علیه الصلاه و السلام قوم را گفت اینجا باید بمانیم، قوم گفت که ای موسی ما اینجا از تشنگی میمیریم، چیکار بکنیم؟ اینجا نه آبی هست، نه علفی هست، نه چیزی هست. لذا الله عز و جل به موسی علیه السلام دستور دادند که بعدن میآید در ادامه آیات که عصای خودش را بر سنگ بزند و از سنگ 12 چشمه جاری شد برای 12 تا تیره بنی اسرائیل و قبیله بنی اسرائیل فرزندان یعقوب 12 تا بودند، هر یکی از یکی از فرزندان بود. و بعد از اینکه الله عز و جل برایشون آب را جاری کرد گفتند که ای موسی ما سایه نداریم، اینجا از گرمی میمیریم. الله تعالی انتظام و برنامه ریزی فرمود که بر اونها ابر سایه بیفکند، ابر همیشه بالای سرشون بود و نیازی به سقف و به سایه و به چیزی دیگه پیدا نکردند. بعد از اون گفتند که خب ابر هست، سایه هست، آب هست، چی بخوریم؟ الله عز و جل برای اونها انتظام فرمودن من و سلوارا. من شیره بود که اونجا درختانی در صحرای سینا بود، روی این درختان صبح وقتی که بلند می شدند شیره مثل شبنم جمع می شد که بسیار خوش ذائقه بود و بسیار غذای مغذی و غذای خوبی بود. و همچنین طوفانی میوزید، باد میوزید، این باد تعداد زیادی از پرندگان که به اونها سلوا میگویند، اونطوری که مفسرین نوشتن این سلوا شبیه بلدرچین هست، بلدرچین های جنگلی هست، کوهی هست، اونها هستن سلوا، یا شباهت با اونها دارند، سمانی امروز به اونها، به اون بلدرچین ها که در زبان ما سیسو میگویند سمانی میگفتند. لذا شبیه اونها بود سلوا، لذا پرنده بسیار خوب الله عز و جل برایشون به وسیله باد می آورد، به وسیله طوفان می آورد که اینها در دسترس اونها قرار می گرفت، اونها هم فوراً کباب می کردند. لذا شب و روز خوراکشون این نعمتهای الهی بود. الله تعالی این نعمتها را یادآوری می فرماید. و ظللنا علیکم الغمام، سایه افکندیم بر شما الغمام ابرها را. این در کجاست؟ در صحرای سینا. و انزلنا علیکم المن و السلوى، و ما نازل کردیم بر شما از خزانه غیبمون من و سلوى را. من را معمولا ترجمه میکنند ترنجبین، یه چیز شبیه اون هست، یک حلوا مانند و شیر مانندی هست. و سلوا بلدرچین یا شبیه بلدرچین. و قلنا لهم، ما قبلا در اسلوب و روش قرآنی گفتیم هر وقتی که خدای عزوجل حکایت از گذشتگان میکند و بعد در وسط کلو می آید یا خضو می آید، فعل امر می آید، قبل از اون قلنا چی میشه؟ مقدر میشه. کلو به ما نمیگه خدا بخورید، قلنا اینجا مقدره. به آنان ما گفتیم کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید ای بنی اسرائیل از مال پاکیزهی که ما به شما رزق دادیم. و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. الله می فرماید ما بر آنان ظلم نکردیم، اما آنان بودند که بر خود ظلم کردند. چه ظلمی؟ بعضی میگویند که منظور اینه که اینها خداوند میفرمود که بخورید ذخیره نکنید. اینها چی میکردن؟ ذخیره میکردن. خدا این نعمت ها را از اونها گرفت. ولی از سیاق آیه زیاد این معلوم نمیشه. این ظلم کلی هست، همه گناهان و همه معاصی، چون من و سلوار الله تعالی از اونها نگرفت تا زمانی که خودشون گفتن که یا موسی ما تا که یک نوع غذا بخوریم، خسته شدیم. لذا معلوم میشه که مراد از ظلم تنها ذخیره کردن من و سلوار نبود، بلکه همه این ناسپاسی ها، همه کفران نعمتی که اونها داشتند، همه و همه را الله عز و جل ظلم می فرماید. بله. و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اما آنان بر خودشان ظلم کردند، ظلم می کردند. و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه، یکی دیگر از نعمتهای الهی و ناسپاسیهای بنی اسرائیل. البته یک سؤالی که حتما ذهن شما را هم به خود درگیر کرده اون خدمت شما عرض کنم، اون اینه که شاید شما بگید که خب این همه ناسپاسیها، این همه کفران نعمت را این بنی اسرائیل موجود نکردند، اینها را پدرانشون کردند، پس چرا این سرزنش و زجر و توبیخ و نکوهش متوجه اینها هست؟ پدرانشان بود. اینها که گناهی در این موضوعات ندارد. جوابش اینه که درست پدرانشون بودند، ولی اینها هم موافق اون پدران هستند و بودند. همیشه سنگ اونها رو به سینه می زدند، همیشه به اونها افتخار می کردند، همیشه میگفتم ما بر مسیر اونها میمانیم. لذا الله عز و جل وقتی که اونها را قبول داشتن، اینها اونها را تعریف میکردن، الله تعالی خباثت های اونها را ذکر میفرماید که اینهایی که شما سنگ اونها را به سینه میزنید اینا بودند، چقدر کفران نعمت کردند. الا ای حالن الله می فرماید و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه. من خلاصه ای عرض بکنم از واقعی که در صحرای سینا گذشت تا شما بهتر بفهمید. حضرت موسی علیه السلام بعد از این که تورات را آوردند بعد از اینکه کسانی که شرک کردند و گوساله پرستی کردند کشته شدند، دستور دادند که شما به تورات عمل بکنید، بازم اونا گفتن قبول نمی کنیم، کلام خدا نیست. موسی علیه السلام 70 نفر را، منتخبان را، نخبگان را انتخاب کردند و بردند. بعد از اون اونها گفتند که خدای عزوجل آمدن پیش قوم، گفتن خدای تعالی در صفحه بعد این آیات می آید، خدای تعالی فرموده که کلام من هست، اما اختیار داده هر کسی بر اون عمل می کند. بعد از اون بنی اسرائیل گفتن موسی عمل بر تورات خیلی مشکل است، همونطوری که خیلی از متجددین ما و از آدم های به اصطلاح متمدن ما امروز میگن که احکام اسلام مشکل است، بسیاری از دستورات خدا نمیشه امروز پیاده کرد، الان اون دور نیست و احساس بار میکنند. این احساس بار کردن، احساس سنگینی کردن و آیات الهی را شاق و مشکل گفتن، این دلیل غرب زدگی هست، ذهنها را خراب کردند، لذا ذهن اونها هم خراب بود، گفتن که ای موسی برای ما عمل کردن مشکل است. الله تعالی کوه طور را و رفعنا فوقكم الطور، الله تعالی ناراضی شدند، کوه طور را بر سرشون قرار دادند که عمل میکنید یا نمیکنید. بعد از اون اونها به سجده افتادند و توبه کردند و گفتند عمل میکنیم. خب تفصیلش را اونجا میخوانیم، خلاصه‌اش را عرض میکنم. به هر حال بعد از اون از طرف الله عزوجل دستور رسید که بروند با قوم عمالیق یا عمالقه، بروند و با اونها جهاد بکنند، چون اونها آمده بودند مسلط شده بودند بر سرزمین آبایی و اجدادی بنی اسرائیل. و عمالیق را در کتابها خواندم، کتابهای تاریخ و قصص انبیا، که عمالیق هم از فرزندان اسحاق بود، حضرت یعقوب که همون اسرائیل هست برادری دیگه داشت، عمالیق از نسل اونها هستند، اینها از نسل یعقوب بودند. به هر حال اونها مسلط شده بودند و بیت المقدس را اشغال کرده بودند. خداوند به اینها دستور داد که شما برید به جنگ جهاد کنید. احکام الهی، یکی از احکام الهی جهاد بود. خداوند سببی را فراهم می آورد که بندگان جهاد بکنند، در جهاد ساخته می شدند. جهاد برای اصلاح لازم هست. اینها وقتی که جلوتر رفتند و اونجا اطلاعاتی کسب کردند درباره قوم عمالقه و متوجه شدند که اینها خیلی جمعیتشون هم زیاده، خیلی مجهزند، خوفی در دلشون افتاد، غافل از این که خدا با ما هست، غافل از این که ما بندگان موحد خدا هستیم، پشتیبانی خوبی داریم. لذا گفتن ای موسی ما توانایی جنگ کردن با این قوم را نداریم. گفتن که شما و پروردگارتون برید بجنگید، ما اینجا هستیم، ما نمیتونیم. موسی علیه السلام ناراحت شد و در همین میدان، در همین صحرای سینا ماندند، که این را میدان تیه میگویند، به همین دلیل. تیه به معنای سرگردانی، یتیهون فی الارض، در زمین چی بودند؟ سرگردان بودند، جرأت نمی کردند جلوتر برند. لذا 40 سال طول کشید. در همین سرزمین موت موسی علیه السلام و موت هارون علیه السلام هم فرا رسید. موسی علیه السلام وقتی که مایوس شد که این قوم جهاد نمی کند، دعا کرد خدایا بین ما دیگه جدایی بینداز. موسی و هارون رفتند بر کوهی به اذن الهی، اونجا به عبادت مشغول شدند. تا مدتی به عبادت مشغول شدند تا اینکه هارون علیه الصلاه و السلام همونجا وفات کرد بر بالای کوه. موسی علیه السلام اونجا برادر خودش را دفن کرد و خودش از قوم از کوه آمد پایین. پایین آمد و به قوم اطلاع داد که هارون وفات کرده. بعد از مدتی در یک روایتی میاد، حضرت ابو هریره روایت میکنه، الله عز و جل اسرائیل را فرستاد که موسی وقت تو هم تمام شده. موسی اول میخواست از خدا مهلت بگیرد، خدا بهش اختیار هم داد. بعد گفت اگر من مهلت بگیرم و چند سال دیگه زندگی بکنم، بعد دوباره هم مرگ میاد؟ فرمو بله دوباره هم مرگ هست. گفت بس وقتی که آخر هم مرگ هست، همین الان که وقتم تمامه، همین الان روح من را قبض بکن. وقتی که مرگ هست و از مرگ گریزی نداریم، بس اول و آخرش به چه درد میخورد؟ بنابراین روح موسی علیه السلام قبض شد و موسی علیه السلام هم دار فانی را ودا گفتند. لذا این دو پیامبر اولوالعزم را الله تعالی از این قوم گرفت و این قوم در همین سرگردانی و بدبختیش ماند تا اینکه 40 سال گذشت. 40 سال که گذشت، پیرمردهای اینها و سال خوردگان اینها و انسانهای فرتوت اینها یکی بعد از دیگری مردن و نسل جدید آمد و خدای عزوجل برای این نسل جدید حضرت یوشع رضی علیه الصلاه و السلام را که این خدمت شما عرض نکردم که اونجا که موسی گفت که در سوره مائده ان شاء الله میخوانیم، موسی علیه الصلاه و السلام وقتی که گفت که بریم به جنگیم، اینها گفتن ان ها هنا قائدون، قال رجلان من الذين يخافون. الله تعریف میکنه دو بنده را، یکی یوشع بود یکی کالب بود. الله میگه اینها از خدا میترسیدند. لذا اونجا به عنوان صدیق امت موسی و به عنوان اینکه از حواریین موسی بودند، سخنرانی های بسیار حماسی برای تشویق جهاد کردند، اما سخنرانی های اونها هم تأثیر گذار نشد. على ای حال الله تعالی بعد از موسی این بنده صالح را، یوشع را، به پیامبری برگزید. یوشع علیه صلات و السلام همون کار موسی را و روش موسی را ادامه داد، شاگرد موسی بود و نسل جدید را تربیت کرد و نسل جدید را قانع کرد که ما برای عزت خودمون و از این حالتی که الان هستیم، حالت ذلت و حالت دربدری، باید خارج بشیم، باید جهاد بکنیم. تا اینکه آماده جهاد شدن با قوم عمالق و وقتی که آماده جهاد شدن و رفتن جنگیدند، الله عز و جل عمالق را نابود کرد، شکست داد. وقتی که شکست خوردند، الله تعالی دستور داد که شما وقتی که وارد میشید، وارد بیت المقدس میشید یا اریحا که همون بیت المقدس است، یا وارد مسجد الاقصا میشید. اینجا دو قول هستند که عرض میکنم. شما حتتون گویان وارد بشید. حته یعنی خدایا ما را ببخش، مسئلتنا حته، حته یعنی بخشش. الله میفرماید شما با این ورد، با این شعار، ما وقتی که به حج میریم، به اون مکان مقدس، با چه وردی و با چه شعاری میریم؟ لبیک اللهم لبیک. لذا شبیه این بود، الله به اونها گفت که حتتون گویان وارد بشید، اما اونها درست نگفتند، اونها تبدیل کردند کلام الهی را. همونطور که مشرکین مکه تبدیل کردند. ابراهیم علیه الصلاه و السلام به ما تعلیم داد که ما بگیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. مشرکین مکه تبدیل کردند یا نه؟ این تلبیه نمادی از توحید بود، شعار توحید بود. مشرکین مکه اضافه کردند الا شریکا تملکه و ما ملک، مگر شریکی داری که تو مالکش هستی و ما ملک، اون چی که دارد هم تو مالکش هستی. پس همانطور که مشرکین مکه تبدیل کردن تلبیه را، اونها هم حتتون را تبدیل کردن. الله عز و جل می فرماید فبدل الذین ظلموا، تبدیل کردن. اما مفسرین اینه نوشتن که بعضی گفت به جای حتتون گفت حنتتون، به مسخره. حنته یعنی گندم، حنتتون فی شعرت، حنتتون فی شعرت، گندم تو خوشه هست. والله اعلم. ولی قرآن همین اندازه میگه اونها چی کردند؟ تبدیل کردند. و مطلب دوم اینه که خدا به اونها گفت وادخل الباب سجدن. ای بنی اسرائیل، وقتی که وارد میشی از در سجده کنان وارد بشید. چطور سجده کنان وارد بشید؟ اینجا هم دو قول دارن مفسرین بزرگوار. بعضی میگویند که منظور از سجده، سجده حقیقی نیست، یعنی وضع الجبهه على الارض، که ما پیشانی را به زمین بگذاریم و چهره را بر زمین بگذاریم، این سجده مراد نیست. بلکه مراد از سجده خشوع و خضوع هست، تواضع هست. وقتی که وارد در میشید، از در وارد میشید، چی بگید؟ سجده کنان، یعنی با تواضع، با فروتنی، با خشوع و خضوع وارد بشید. همان گونه که ما مثلا الان که میریم به بیت الله الحرام، ما با تواضع وارد میشیم، نه؟ این کلاه را، این جبه و قبه را، همه را میگذاریم، با لباس کفنی میریم، نه؟ با دو تکه کفن میریم، گویا سرلخت، پالخت، بدن لخت، و با یک تواضع، با یک فروتنی به بارگاه الله حاضر میشیم، در محضر بیت الله قرار میگیریم. پس اونها را هم الله عز و جل گفتند وادخل الباب سجدن، سجده کنان، به این معنی متواضعانه، خاشعانه، با فروتنی. اما بعضی گفتند مراد سجده حقیقی هست. خب بعضی میگن چطور وارد شهر بشه اونجا که جای سجده نیست، ورودی شهر. بعضی گفتن مراد از باب در شهر نیست، چون اون زمانه شهرها چی داشتند؟ شهرها در داشتند، ورودی داشتند، شهرها دیوار هم داشتند، سور البلد، دیواری حصار کشیده اطراف شهر، چند تا ورودی داره، از اونجا میتونی وارد بشی. خب اونجا چطور سجده ممکنه؟ بعضی دیگه میگن نه، مراد از این، شیخ حسین علی رحمه الله همین قول آخر را پسندیده، مراد از باب در شهر نیست، در مسجد الاقصا هست. در شهر بیت المقدس چی هست؟ مسجد الاقصا. وقتی که وارد این مسجد میشوید چیکار کنید؟ شما سجده بکنید. اولین کاری که میکنید وارد مسجد میشی، سجده تحیه بجا بیار، سجده شکر بجا بیار. همونطور که ما وقتی که وارد مسجد میشیم دو رکعت تحیه المسجد میخوانیم یا نمیخوانیم؟ گرچه از نظر ما مستحبه، بعضی از ائمه بزرگوار اینو واجب میدانند، لازم دو رکعت بخوانیم. بنابراین پس سجدن، اگر شیخ رحمه الله میفرماید که مراد در مسجد هست، پس اگر در مسجد باشد سجدن به معنای حقیقی باشد، مشکلی پیدا میشه؟ نه خیر، وارد مسجد شدی سجده بکن و بیا. پس این واقعه هست که این واقعه در زمان که اتفاق افتاد، حضرت یوشع بن نون، بله. چنانچه می فرماید و هو اختیار قتاده والربيع وأبي مسلم الاصفهاني أنه بيت المقدس وادخل الباب والمراد بها على المشهور أحد أبواب بيت المقدس وتدعى الآن باب حطة قاله ابن عباس روح الماني گفته بر اساس این قول این در در بيت المقدس است، ورودی اریحا و بيت المقدس است که امروزه هم این در را میگویند باب حطة. باب حطة در زمان علامه علوسی رحمه الله، شاید امروز هم میگن که علامه علوسی زمانش خیلی زیاد نیست، همین 200-300 سال پیش. لذا الله میفرماید و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، زمانی که ما به بنی اسرائیل گفتیم وارد بشید این قریه را، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، بخورید، ای قلنا گفتیم بخورید از آن قریه هر جا که خواستید، رغدن با فراخی، یعنی همه چیز فراوان، با فراوانی و فراخی. و دخول الباب سجدن، وارد در بشید سجده کنان یا متواضعانه، هر دو تفسیر عرض کردم. و قولو حطتن، و دخول الباب سجدن، اون شکر بدنی بود، سجده شکر. و قولو حطتون، شکر زبانی هست، کلمه حطه بگویید. اگر شما اینطور گفتی حطتون این مسئلتون، حطتون خدایا خواسته ما بخشش است، اگر این رو گفتید نغفر لکم خطایاکم، ما می بخشیم خطاهای شما را، گناهان شما را، و سنزید المحسنین، ما می افزاییم در محسنین، یعنی این ثمره خاص شکر. محسنین مخلصین را می گویند، محسنین اونهایی که عرض کنم عبادتشون فقط و فقط برای خداست، غیر خدا اصلا مد نظر نیست. مل احسان یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان تعبد الله كانك تراه، این احسان، خدا را طوری عبادت کن که خدا را میبینی. فان لم تكن تراه فانه يراك، چون اگر او را نمیبینی او تو را میبیند، یعنی احساست این باشد که خدا منو میبینه. پس کسی که احساسش این باشد من خدا را میبینم، خدا منو میبینه، اون هر کارش برای خدا میشه، نمازش برای خدا هست، طاعت و عبادتش برای خدا هست، عرض کنم که حرکات و سکناتش، این دیگه مخلصه. محسنین مخلص همونی که کار برای خدا باشه، برای غیر خدا نباشه. و سنزید المحسنین، پس معنیش اینه که کسانی که اضافه از اون چی که لازم هست انجام میدهند ما می افزاییم در اونها، یعنی در اجر اونها، در پاداش و نیکی اونها. محسنین را ما عموما ترجمه میکنیم نیکوکار. نیکوکاری چیه؟ این هم عرض کنم در مسائل دیگه، که شما اضافه بر سازمان انجام بدهید. اضافه بر سازمان منظور یعنی اضافه از واجبات و فرایضی که بر شما هستند. شما زکات مثلا میدی، وظیفت هست، یک چهلوم مال را بده، بر کسی احسانی هم نداری، وظیفت را انجام دادی، اما اضافه از این واجب انجام میدی، زکات مالت را دادی، علاوه از این به بیوه میرسی، به یتیم میرسی، به مستمند و مسافر میرسی، این میشه نیکوکاری، یعنی بیشتر از واجب داری چی میکنی؟ عمل میکنی، فرض را داری انجام میدی، اما علاوه از فرض نوافل و مستحبات را اهتمام داری، این میشه چی؟ نیکوکاری. در هر کار بگیر، هم مالیش هم بدنیش. پس وسنزید المحسنین، طبق این معنا محسنین اینها هستند، اینهایی که بیشتر انجام میدهند، احسان میکنن، نیکوکاری میکنن، ما در اجر و پاداش اونها هم کم نمیکنیم، ما هم از اون چی که حقشون است بیشتر میدهیم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. 700 برابر هم خدا بیشتر میده. شون وقتی که شما وقتی که خودت را مقید نمی کنی به حساب و کتاب، خدا بر شما 2 رکعت لازم کرده مثلا، 4 رکعت لازم کرده، 3 رکعت فرض لازم کرده، شما 6 رکعت بعد از اون میخوانید، اوابین 2 برابر میخوانی. خدای عز و جل 4 رکعت لازم کرده، شما 8 رکعت بعد از اون میخوانی، تهجد میخوانی. پس شما وقتی که چند برابر از اون چی که لازم است بر تو میخوانی، خدای عز و جل چند برابر از اون چی که حقیت هست هم بهت میده. سنزید المحسنین. شما مثلا وقتی که باید مثلا زکات بدی، 5 میلیون زکاتت میشه، 5 میلیون میدی، سالانه 5 میلیون و 10 میلیون دیگه همینطور اضافه میدی. شما وقتی که اضافه میدی، الله عزوجل 700 برابر و بیشتر از اون الله بهت میده، هم در این دنیا هم در اون دنیا. پس سنزید المحسنین را اگر ما باز بکنیم خیلی وسیع و گسترده میشه. فبدل الذين، اما ببین عناد بنی اسرائیل را الله می فرماید، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تبدیل کردند آنانی که ظلم کردند، یعنی عناد بنی اسرائیل، تبدیل کردند آنانی که ظلم کردند، قولا قولی غیر الذي قيل لهم، غیر از آن چی که گفته شده بود برای آنان، کلمه را عوض کردند، شعار را عوض کردند. پس الله می فرماید، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، ما نازل کردیم بر آنانی که ظلم کردند عذابی از آسمان. وقتی که رفتم به بیت المقدس، اینهایی که کلمه کفران و ناسپاسی آورده بودند، اینهایی که سجده نکرده بودند، خداوند طاعونی بر اونها مسلط کرد که به سبب اون طاعون 1000 نفر از بنی اسرائیل کشته شدند و مردند. الله همونطور که نعمت زیاد بهشون داده بود، گرفت خدا هم در جا بود. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، ما نازل کردیم بر آنانی که ظلم کردند رجزا من السماء، عذابی از آسمان، طاعون، طاعونن بیضاوی گفته، بما كانوا يفسقون، این سبب عذاب است، به سبب فسق. فسق یعنی خروج عن الطاعه، خروج عن الدین، کسی که از دین چی بشه؟ خارج بشه. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، التجاء موسوی. موسى عليه الصلاة والسلام برای قومش از خدا آب خواست. قبلا این واقعه را در ترتیبی که در میدان سینا و صحرای سینا اتفاق افتاد، در اون ترتیب بیان کردم که ابتدا اونها آب نداشتند، آب خواستند. لذا الله تعالی اون ذکر می فرماید که ما دستور دادیم اثار بر سنگ بزن. الحجر، اهل علم می دانند که این الفلام الفلام تعریفه. الفلام وقتی که الفلام تعریف باشد، خب یا جنس مراده، یا استغراق مراده، یا عهد. الفلام عهدی است که اینجا گفتن این الفلام الفلام عهدیه، سنگ خاص مراد بود. کدوم سنگ؟ بعضی میگن که سنگ با موسی همراه بود. واقعه ثوبی حجر، ثوبی حجر را شنیدید در حدیث که موسی علیه السلام را طعنه زدند که موسی چون پیامبر بود، پیامبر حیا داره، قوم نمی فهمیدن، پیامبران فطرتن حیا دارند، فطرتن الله تعالی اونها را معصوم قرار داده. قوم همیشه با هم دیگه در رودخانه در نهر می انداختن خودشون را بدون لباس و غسل می کردن، هیچ برایشون مهم نبود، هم دیگر را عورتی هم دیگر را بلا تشبیه می دیدند. موسی خیلی دور می رفت، موسی که دور می رفت و غسل می کرد و استحمام می کرد، می گفتن حتما موسی مشکلی داره، مشکل مردانگی داره. انه آدر، آدر به کسی میگن که خصیتینش بزرگ باشد، یعنی آله داشته نباشه، آله مردانه بلا نسبت و بلا تشبیه. اما الله عز و جل هیچ وقت تحمل نمی کند که پیامبرانش را کسی عیبی برای اونها بذاره که بعد به سبب اون عیب فاصله بگیرند از پیامبران. خدا میخواست نشان بده که پیامبر من عیب نداره، اینکه موسی دور میرفت به خاطر حیاش بود، لذا یک روزی بر سنگ گذاشت لباسش را، سنگ به قدرت خدا شروع کرد به رفتن به حرکت. موسی وقتی که از رودخانه آمد بیرون دید که سنگ داره میره و لباس را میبره، چادر را میبره، گفت ثوبی حجر ثوبی حجر، سنگ کجا میره، لباسم لباسم. سنگ رفت و موسی دنبالش افتاد تا نزدیک قوم قرار گرفتند و اونجا قوم دید. برای اونها خب عجیب نبود که موسی اوریان است، اونها عادی بود، فرهنگشون بود. موسی را دیدند که نه، موسی مشکلی نداره، ما بی خود بدبین بودیم، خداوند این بدبینی را رفع کرد. موسی علیه السلام اونجا ناراحت شد و چند ضربه به سنگ زد که در حدیث می آید اثرات اون ضربات بر سنگ باقی ماند. بعضی میگن همین سنگ است که خدای تعالی در این سنگ حکمت های گذاشته بود، خدا دستور داد این سنگ را با خودت ببر، همراه کن، این به دردت میخوره، لذا این همون سنگ است. الحجر سنگ خاص مراده. بعضی دیگه میگن نه، اون سنگ نه، سنگ خاص، یک سنگی را الله تعیین کرد در همین جایی که بودند، یک سنگی را الله تعیین کرد که مثلا فلان سنگ را، لذا چون مشخص و معین بود الف لام عهدی آورده. الا ای حال، الله می فرماید فقل نضرب بعصاك الحجر، ما گفتیم بزن به وسیله عصایت سنگ را، فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، فوار زد جاری شد از آن 12 چشمه، قد علم کل اناس مشربهم، همانا میدانست هر گروهی مشرب خودشان را، جای شرب را، هر گروه، اناس مجموعه از مردم را میگند، گروهی از مردم که یعنی هر تیره مراد است، هر قبیله از فرزندان بنی اسرائیل. کلو و اشربو، بازم چی مقدر است؟ قلنا، ما به آنان گفتیم کلو و اشربو من رزق الله. ببینید چه نعمت های بنی اسرائیل، اون من و سلوا، اینم آب چشمه، بخورید و بنوشید، من رزق الله، از رزق الله، ولا تعثوا في الارض مفسدين، نگردید در زمین فساد کنان، یعنی با فساد و با گناه و معصیت نگردید، صالح باشید نه فاسد، مصلح باشید نه مفسد. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر، باز هم نعمتی دیگر، زمانی که شما گفتید ای موسی ما هرگز صبر نمی کنیم بر طعام واحد، معلوم میشه که من و سلوا تا آخر ادامه داشت در میدان تی در صحرای سینا، تا اینکه خودشون گفتن ای موسی ما هرگز صبر نمی کنیم بر طعام واحد، بر یک نوع غذا. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، میگوین در اصطلاحی هست، محاوره ما داریم به زبان محلی، که هر کسی لیاقت هر چیزی را داشته باشد، ارزش هر چیزی را داشته باشد، واقعا همون مناسبش هست، همون سزاوارش هست. یکی هست که سزاوار و عرض کنم که ارزش این را دارد که خداوند خیلی خوب بهش بده، چیزای خوب خوب خوب بپوشه، خوب بخوره. یکی هست که خدا چیز خوب بهش میده، اون چیز دنی و پایین را میخواد، بی ارزش میخواد. خدا از بهشت و نعمتهای بهشت داره بهش میده، من و سلوا میده و پرنده شکاری میده که کباب بخورند، شیره و حلوایی میده که اصلا نمونهش در دنیا نیست. این میخواد که نه تره و پیاز بخوره. این واقعا این سزاوار این قوم همین است. لذا این همه نعمتها که خدا بهشون داده رایگان گیرش میاد، میگه که یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما هرگز صبر نمی کنیم بر یک نوع غذا. فدع لنا ربک، برای ما بخواه از پروردگارت. یخرج لنا مما تنبت الارض، بیرون کند از آنچه که زمین می رویاند، من بقلها از سبزیجاتش و قثائها، قثاء خیار بزرگ را میگن، خیار چنبر به اصطلاح، و فومها، فوم گندم را میگن، بعضی گفتن فوم سیر میگند ولی قول صحیح تر گندمه، گندم و عدسها، عدس و بصلها پیاز. یعنی اینا نمونه ها بودند، حبوبات و سبزیجات. حبوبات و ما مثلا میگیم گرجه بادمجان، بس اینها در این حد میخواستند که داشته باشند. موسی علیه صلات و سلام تذکر داد، ای قوم چرا شما ناسپاسید؟ چرا ناشاکرید؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ خیلی از اقوام هستند، تنها بنی اسرائیل نبودند، خیلی از اقوام هستند و بودند و خواهند بود. این نمونه همیشه در دنیا هست، فکر کنید، پیدا کنید مصادیق را که اون رفاهی که خدا بهشون داده بود، اون نعمتهایی که خدا بهشون داده بود به اون بسنده نکردند، سر و صدا کردند، خدای عزوجل به حال زاری گرفتارشون کرد. از هر نظر، از نظر مادی، از نظر اقتصادی، از نظر مسائل دینی دیگر. لذا الله می فرماید، موسی گفت اتستبدلون الذی، این استفهام برای اظهار تعجب است، یعنی من تعجب می کنم از شما. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا تبدیل می کنی شما آن چیزی را که ادنا تر است، پایین تر است، بی ارزش تر است، بالذی در مقابل آن چیزی که هو خیر، اون بهتر است؟ لذا شما این چیز را میخواهید، اهبتو مصرن، پایین برید، به یک شهری برید، یک شهری قرار بگیرید، یعنی منظور حاشیه شهر، روستای چیزی، قریه‌ای. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، برای شماست آنچه که شما بخواهید. اینجا یک موضوع دیگری به ذهنم آمد، اون را خدمت شما عرض بکنم. اون اینه که ببین این جریان در میدان تی هست. بعضی از مفسرین درباره تی اینه نوشتند که یتیهون فی الارض، نه سرگردان بودن. بعضی نوشتن یک میدانی هست تا 40 سال می رفتند و نمی رسیدند. صبح می رفتند، می رفتند و می رفتند، شب می شد، وقتی شب نگاه می کردن هنوز همون جای صبح بودن. می گفت این عذاب خدا بود، ولی این به این معنا نیست. اساتید ما و بالخصوص حضرت شیخ رحمه الله می فرماید به این صورت نیست، این قبول ندارند. این برداشت مفسرین هست از کلمه یتیهون و شاید در روایت های اسرائیلی هم باشد. ما معتقدیم که یتیهون به معنی سرگردانی، یتیهون به معنی بلا تکلیفی، یتیهون به معنی اینکه دست به جای بند نشدن، از خودشون کشوری نداشتند، شهری نداشتند، حکومتی نداشتند، قانون نظامی نداشتن، نه اینکه صبح میرفتن شب برمیگشتن، صبح میرفتن، نه، یتیهون سرگردان بودن به معنی اینکه بلا تکلیف بودند. پایتخت را امالقه آمده اشغال کرده، دیگه اطراف روستا زیاد بود، شهر زیاد بود، میتونستن برن کار بکنن، نه اینه که نمیتونستن، ولی خدای عزوجل در اون صحرای سینا مفت به اونها میداد، مفت خور بودن، نشسته بودند و میخوردند، تا اینکه گفتن نه، ما از این غذا خسته شده، میخوایم غذایی داشته باشیم. خداوند فرمود پس برید شهری، اونجا بیل بزنید، تیشه بزنید، کشاورزی بکنید، اینها را محصولات شما خان بود در بیارید بخورید. همین کار را کردند. پس از اینجا معلوم میشه که اون قول قول درستی نیست که اونها می رفتند و به جایی نمی رسیدند، بلکه وقتی که انسان از خودش ببین، خیلی از اقوام هستند سرگردانند، از خودشون حکومتی داشته نباشند، جایگاهی در حکومت داشته نباشند، این زندگی زندگی بردگی هست، وقتی که میرن غریبه حساب میشند، اونها را کسی تحویل نمیگیره، لذا دخیل نیستن، نقشی ندارند در اداره شهرشون، اداره کشورشون، اداره حکومتشون، هیچ جایگاهی ندارند، اینا سرگردانند. این یتیهون فی الارض، سرگردانند. مثلا بسیاری از اقوام هستند در بسیاری از بلاد که در مناسب حکومت به بازی گرفته نمیشوند، از اونها کار گرفته نمیشه، میگن شما به عنوان شهروند درجه دو سه بمانید. خب این یتیهون فی الارض واقعا همون پریشانیه، سرگردانیه. این دیگه نیست که بیابان را میرن، همه چیز داریم، ساختمان داریم، شهر داریم، فلان داریم، ولی جایگاهی نداریم، سرگردان هستیم. بس اینها به همین معنا بود. اما خدای عزوجل بر اونها اینقدر انعام فرموده بود، احسان فرموده بود، که الله تعالی به اونها مفت میداد، رایگان میداد، بدون کار کردن میداد. اونها گفتن نه، ما میخواییم که عدس و پیاز بخوریم. خب عدس و پیاز میخوری، بفرما، برو کشاورزی کن، برو حاشیه شهری کار کن تا اینکه چیزی داشته باشی. لذا الله میفرماید اهبطوا مصرا، پایین بیایید شهری، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، برای شما از آنچه که سوال کنید، من غیر دعای احد، بغیر از این کس کسی چیزی بخواید، برو کار کن. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. چقدر ناسپاس، قربانه تحمل الله بریم، اینا هی الله بر اینها لطف میکند، بر اینها احسان میکند، اینقدر که احسان بر اینها خدا کرده، هیچ بر هیچ قومی نکرده، همش معجزات، همش کرامت، همش مفت بده، سایه بیار برایشون بدون زحمت، آب برایشون بیار، نان برایشون بیار، و اینها هنوز یه روز گوساله پرستش میکنن، یک روزی میگه یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلها، یک روزی موسی را اذیت می کنند که اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قائدون. لذا الله عز و جل تحمل می کرد، شاید از نظر ما باید روز اول اینها را پودر می کرد، ولی الله تعالی هی تحمل می کنه. الله می فرماید به خاطر این همه ناسپاسی ها، به خاطر این همه نمک حرامی ها، وضربت عليهم الذله والمسكنه، بر آنان ذلت و مسکنه زده شد، یعنی نوشته شد و در مقدرشون قرار داده شد، و باءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذله والمسكنه، این نتیجه دنیوی هست، و باءوا بغضب من الله نتیجه اخروی هست. در دنیا ذلت و خاری، در آخرت خشم و غضب الله، غیر المغضوب علیهم، مغضوب علیهم پس ثابت شد که چی؟ اینها هستن. خب خدمت شما اینو عرض کنم که چطور بنی اسرائیل در ذلت و مسکنت هست؟ این سوال هم سوالی هست که همیشه هست. چطور در ذلت و مسکنت هستند در حالی که امروز حکومت یهود و حکومت صهیونیستی به عنوان یک حکومت مقتدر که متاسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی هم دارند به رسمیتش میشناسند و وجودش را مجبورند قبول کنند، این کشورهای اسلامی که چندین برابر اون هر یک از کشورهای اسلامی جمعیت داره زورشون بهشون نمیرسه، پس اینها زندگی عزتمندانه ای دارن یا زندگی ذلیلانه ای؟ چطور قرآن میگه و ضربت علیهم الذله والمسکنه؟ خدمت شما عرض کنم که یهود را که خدای عزوجل رسوا کرد و یهود را خدای تعالی زد، یهود تا ابد اقلیت است. اولا ببینید دین موسی قبل از دین عیسی بود و حتی یهودیا عیسی را به زعم خودشون اعدام کردند. اعدام کردن یعنی بعد از اون نباید هیچ اثر و نشانی از عیسویت و مسیحیت باشد. ولی یهود از اون جایی که این همه ناسپاسی ها را که شما در سوره بقره بالخصوص میخوانید داشت، الله تعالی یهود را ذلیل کرد و مسیحیان را الله تعالی رشد و ترقی داد. لذا یهود اولا از نظر نفوس و جمعیت در اقلیت هستند، بعدش از نظر قدرت هم یهود ذلیله. یهود هیچ جایگاهی نداره. امروز که شما میبینید، شما دیگه مسائل سیاسی را خوب درک میکنید، امروز اگر یهود به عنوان یک حکومت یا غده سرطانی در خاورمیانه و وسط مسلمانان هست، این به دلیل قوتش نیست، به دلیل عزت و شوکتش نیست، بلکه در واقع یک آلهی هست برای مسیحیان نصارا، آله دستی هست که اونها خودشون را به خطر نمی اندازند. حکومتی به نام یهود اینجا تشکیل دادند و منافع خودشون را در این حکومت می بینند. حالا شما اگر روی این مطالعه بکنید، هزاران منافع، اسلحهشون همینجا فروخته میشه به این کشورها از ترس یهود و از در یهود را خودشون مجهز می کنند. وابستگی همه این کشورهایی که اطراف اسرائیل هستند از ترس خودشون را به آمریکا وابسته می کنند، به اروپا وابسته می کنند، از نظر اقتصادی، تجاری، سیاست خارجی هی خودشون را تطبیق میدن. زمانی که احساس خطر نکنند، آمریکا، اروپا اون گوشه دنیاست، کسی از اونها نمی ترسه، از این جا می ترسن. این هم در واقع آلهی هست برای منافع اونها. و الا یک روز اگر آمریکا دست بکشد از حمایت اسرائیل، انشاءالله اون روز خورشید غروب نمی کند، قبل از اون تسخیر میشه و نابود میشه. چیزی نیست برای مسلمانان. اما اونها همتن مادی و معنوی و هر چی که دارن از این حمایت میکنند و هیچ دستورالعملی، هیچ قانونی همینها بدون اجازه اون اربابانش خودشون پاس نمیکنند. پس اینها هم ذلت، زندگیشون زندگی ذلتباری است. همونطور که بعضی از کشورهای اسلامی را ما همیشه میگیم که اینها استقلال ندارند، اینها نوکران آمریکا هستند، اربابانی بزرگ اینها اون اروپایی ها و آمریکایی ها هستن. خیلی از مجالس کشورها، بسیاری از رؤسای جمهور و پادشاهان کشورها یهودم هاکذا آله دست است، در اختیار اونها هست. بنابر این وضربت علیهم الذله والمسکنه امروز هم مصداق دارد، زندگیشان با ذلت و با خاری هست. خب این ذلت و مسکنت در دنیا، در آخرت و با او بغضب من الله. چرا؟ الله می فرماید ذالک بانهم کانوا یکفرون، این ذلت در دنیا و آخرت به سبب این است که اونها چند تا خباثت داشتند. اول، ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، نسبت به آیات الهی کفران داشتند، کفر می کردند. دوم، و یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء خدا را، برگزیدگان خدا را می کشتند بنا حق، می کشتند بنا حق. ببین بغیر الحق، بنا حق این چه قیدی هست؟ قید احترازی اگر باشه مشکل پیدا میشه. یک صورت دیگری قتل انبیا میشه به حق. آیا صورت به حقی هم داریم؟ نه خیر، اول این قید قید احترازی نیست، قید اتفاقی هست، اتفاقا آمده. خب قید اتفاقی به خاطر یک حکمتی هست. حکمتش اینه که ناحق بودن انبیا که کشته شدن به ناحق، نه اینکه از نظر خدای عزوجل به ناحق، از نظر خود قاتلین، خود یهود هم میدانستن ما به ناحق میکشیم، یعنی طبق زعم خودشون هم به ناحق میکشتن. ذالک بما عصوا، ببین ذالک اول، ذالک بانهم، ذالک اول زیرش بنویس علت، ذالک دوم بنویس علت العلت. چرا انبیا را میکشتند؟ چرا کفر کردند؟ ذالک این قتل و کفر بما عصوا به سبب نافرمانی آنها بود. و کانوا یعتدون، بودند اونها قومی که تجاوز پیشه بودند، همیشه اعتداء و تجاوز میکردند. اینجا یک نکته‌ای هست که من و شما باید این نکته را خوب و دقیق بگیریم. اون نکته اینه، ببین این سبب و مسبب را مطالعه کن. الله می فرماید که در دنیا ذلت و خاری، در آخرت مورد خشم و غضب الهی. چرا؟ چون که کفر می کردند و انبیا را کشتند. چرا؟ چون که گناهان دیگه می کردند. معنی اینه که خداوند یک سلسله‌ای از نافرمانی بیان کرد که انسان همیشه از ادنا به اعلا میره، از ادنا به اعلا. اول چیکار میکردند؟ عصو، نافرمانی، گناه، معصیت، یعتدون، اعتداء، تجاوز، از حد خدا گذشتن. این گناهان کوچک کوچک سبب شد که چی؟ برن به گناهان بزرگتر، برند کفر بکنند، برند انبیا را بکشند. ببین وقتی که انسان جرأت پیدا بکند برای گناه کوچک، این سبب میشه که جرأت پیدا میکنه برای گناه بزرگتر. شاید کسی امروز برای خودش اعوذ بالله تصور نکند که من برم و کار بی عفتی انجام بدم، زنا انجام بده. کسی برای خودش تصور نکنه، خیلی اینا بد میدونه، اما بدچشمی و نظر بد را شاید زیاد مهم ندونه، به نامحرم نگاه بکنه، با لذت هم تماشا بکنه. این گناه باعث میشه کم کم چی؟ جرأتش به گناه بیشتر بشه، سیاهی قلب بیشتر بشه، لذا کم کم میره به اون سمت، کم کم روابط دیگر را هم از این پله به اون پله برقرار میکنه تا به همون معصیت بزرگ برسه. پس از این آیه ما استنباط میکنیم و مفسرین ما استنباط کردند، ما کی باشیم؟ مفسرین ما استنباط کردند که صغائر، که ما میگیم صغائر، گناهان کوچک، وقتی که بر اینها مداومت بشه، وقتی که انسان همیشه انجام بده، اینها سبب میشند که انسان گناه بزرگتر انجام بده. گناه بزرگتر که انجام میده، این سبب میشه که انسان بره گناه بزرگتر تا کفر برسه. کسی مثلا گناه کوچکی انجام میده، بر کسی ظلم میکنه، ظلم گرچه گناه بزرگی هست، ولی خب ظلم در حدی هست که مالش را میخوره، تو گوشش میزنه، سیلیش میزنه، از این نمیترسه، این برش عادیه. این سبب میشه بره جلوتر، آخر انسانی را بکشه. ظلم تا ظلمه، به هر حال از این ظلم تا اون ظلم فاصله ای هست، این فاصله ها را با پیشروی چی میکنه؟ کم میکنه. همون طوری که ببین برعکس این را هم تصور بکن، همون طوری که یک انسان با نیکی های کوچک به نیکی های بزرگ میرسه، یک انسان مستحب بی را انجام میده، یک انسان هزار تومن صدقه میکنه، لذا این باعث میشه که بره جلوتر، توفیقی بزرگتری داشته باشه. خدا همینطور به پیشش میبره تا اینکه چنان خدماتی خدا ازش میگیره، چنان کارهایی میکنه که امتی را نفع برسه، ملتی را نفع برسه. بس ببینید این قدم اول را وقتی که بر میدارد، توفیقات بعدی از سوی الله عز و جل. همچنین وقتی که انسان جرأت پیدا میکنه، گناه و معصیتی کوچیکی میکنه، دوباره به جلوتر شیطان حولش میده، میره میره تا جنایت های بسیار بزرگ را انجام میده. الان عبارت علامه ابو سعود را بشنوید در تفسیر ابو سعود، علامه عمادی را: ای جرهم العصيان والتمادي في العدوان ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. از اینجا میگه جرهم یعنی کشید اونها را، برد اونها را، العصيان والتمادي في العدوان، اینکه گناه کردند و در تعدی و در تجاوز چی کردند، به پیش رفتند، این اونها را برد. الى ما ذكر في الكفر وقتل الانبياء، به کجا اونها را رسوند؟ به اونجایی که کفر کردند و انبیا را کشتند. فان صغار الذنوب، گناهان کوچک، اذا دوم علیها، وقتی که بر اون گناهان کوچک مداومت بشه، ادت الى کبارها، این باعث میشه که چی؟ انسان گناه بزرگ انجام بده. کما ان مداومت صغار الطاعات، چنانچه کسی بر طاعات و عبادات صغیر و کوچک کوچک مداومت بکنه، همیشه مثلا مستحبات را انجام میده، همیشه اشراق میخانه، همیشه نماز ضحا میخانه، این مؤدیتون الى تحری کبارها، این باعث میشه که انسان پیدا بکند و دسترسی بیابد به چی؟ به نیکی های بزرگ، به توفیقات بزرگ. پس باید ما از گناهان کوچک دست بکشیم تا خدای نکرده به گناهان بزرگ نرسیم، و ما باید مستحبات و اعمال بسیار اندک را که از نظر ما اندکند، اعمال مختصر را معمولی ندونیم، مثلا مسواک زدن را معمولی ندانیم و مسجد آمدن با پای راست را، این را معمولی ندانیم، سعی بکنیم این مستحبات را انجام بدیم که انجام اینها باعث چی میشه؟ توفیقات کارهای بزرگتر میشه. لذا یهودی ها این گونه بودن. الله علت بیان میفرمه بعد از اون علت و علت برای اونها ذلت و مسکنت و خاری و بدبختی در دنیا و خشم و غضب الهی در عقبا نوشته شد. چرا؟ ذلك بما انهم كانوا يكفرون بآيات الله، این سبب این بود که آنها کفر میکردند به آیات الهی، و یقتلون النبیین بغیر الحق، و انبیا را میکشتند بنا حق. چرا؟ خب این کار را میکردند. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، این به سبب این بود که آنها نافرمانی میکردند، عصیان می کردند، و کانو یعتدون، تجاوز پیشه بودند، تجاوز می کردند، در هر چیز از حد می گذشتند. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الله عز و جل بعد از اینکه بعضی از خباثت های یهود را بیان فرمود، یه نتیجه گیری می فرماید که اون نتیجه گیری این است که پس دار و مدار نجات بر این نیست که از فلان فامیل باشی، از یهودی ها باشی، از مسیحیان باشی، پیغمبرزاده باشی، آغازاده باشی، فلان زاده باشی، نه، یا یعنی اینکه بگی نام مسلمان من نجات میابم. دار و مدار بر القاب نیست، بر اقوام نیست، بر فلان و فلان نیست، بلکه دار و مدار نجات بر ایمان و عمل صالح است، بر ایمان و عمل صالح. حال ببینید ان الذين امنوا، بدون شک کسانی که میگویند ما ایمان آوردیم، امنوا لقب کیه؟ لقب امت محمدیه علی صاحبها الفتحیه. والذین هادو، کسانی که میگویند ما یهودی شدیم، این لقب امت موسویه هست. و النصارى، کسانی که نصرانی هستند میگویند ما مسیحی هستیم، لقب امت عیسویه. و الصابئین، و کسانی که خودشون را صابئین میدانند، اینها خودشون را بر ملت ابراهیمی میدانستند، امت ابراهیم. لذا خودت را نسبت به این پیغمبر بده یا به اون پیغمبر یا به پیغمبر دیگر، این مهم نیست. الله می فرما از میان اینها موفق و ناجی کیه؟ من آمن بالله والیوم الآخر، هر کسی که ایمان به خدا داشته باشد و روز آخرت داشته باشد و عمل صالحا و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، برای اینها اجرشان پاداششان نزد پروردگارشان هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان هیچ خوفی نیست و آنان در رابطه با آینده هیچ غمی نخواهند داشت. خب پس مدار بر اعتقاد درست مدار نجات و عمل درست است، نه لقبه که فلان لقب را داشته باشه. اما اینجا یه اشکالی هست، اون اشکال اینه که خداوند عزوجل فرموده کسی که ایمان داشته باشد به خدا و روز آخرت و عمل صالح انجام بده. پس اینجا دوتا از اصول بیان شد، توحید و معاد و عمل صالح. رسالت نیامد. معلوم میشه که یهودی اگر به پیغمبر ما ایمان نداشت، به خدا ایمان داشت و روز آخرت ناجی هست، مسیحی کذا، چون شرط قرار نگرفته که ایمان به خدا داشته باشد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما در جواب میگیم نه، ایمان به خدا یعنی چی؟ ایمان به خدا وقتی که کسی داشته باشد به اون چی که خدای عزوجل برایش لازم کرده، عرض کنم خدمت شما که به اونها هم ایمان داشته باشد. ایمان به خدا لازمه اولش اینه که ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم. در آیه شریفه هست که آیه از ذهنم رفت، که در اون آیه هست که ایمان به خدا و رسول داشته باشه، لا نفرق بین احدم، این نیست، آیه دیگه است که بین رسول تفریق نکند، بین رسول فرق قائل نباشد، به موسی ایمان داشته باشد به محمد ایمان داشته نباشد، به عیسی ایمان داشته باشد یا به موسی ایمان داره به عیسی نداره، یا به هر دو داره به رسول الله نداره. نه، شرط که ایمان به خدا این است که بین پیامبرانش هم فرق قائل نشه، این شرط است. لذا هر کسی که ایمان به اصول دین داشته باشد، یعنی اعتقادش درست باشد و عملش درست باشه، اون اجرش را پیش خدا میگیره، از هر قوم و فامیلی باشد. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقكم الطور، باز هم ادامه خباثت های یهود و ناسپاسی هایی که یهودی ها انجام دادن. الله می فرماید زمانی که ما بلند کردیم، ما گرفتیم از شما میثاقتون را، پیمان را از شما گرفتیم، میثاقی که از بنی اسرائیل خدای عزوجل گرفته بود چی بود؟ عمل به تورات بود. مراد از میثاق چیه؟ به حفظ تورات. اذ اخذنا میثاقکم بحفظ تورات، که شما تورات را حفظ کنید، یعنی بر تورات پایبند باشید، عامل باشید. و رفعنا فوقکم التور، کوه تور را بر شما بلند کردیم. و تشریح میثاق، ببینید میثاق چی بود؟ خذوا ما آتیناکم بقوه، ای بنی اسرائیل، آنچه که ما به شما میدیم با قوت بگیرید. بقوه یعنی چه؟ یعنی به تعلیم و تعلم، یادش بگیر، یادش بده، بهش عمل بکن. و اذکروا ما فی، آنچه که در تورات هست از احکام اونا را یاد کن. یاد کن یعنی عمل کن. لعلکم تتقون، شاید که شما نجات بیابید، دور بشید. تتقون عقاب الله، شما از عذاب خدا بترسید، فاصله بگیرید، شاید از شرک و کفر فاصله بگیرید. پس ببینید خداوند عز و جل از بنی اسرائیل میثاق گرفت. این میثاق برای چی بود؟ برای اینکه خذوا ما آتیناکم بقوه، میثاق برای عمل کردن به تورات بود، برای حفظ تورات بود. خب حال و رفعنا فوقکم التور به چه معنا هست؟ بعضی اینجا به معنای کنایی کردند که این هم عرض کنم خدمت شما تحریف قرآن است. متوجه هستید؟ خدمت شما چند لحظه پیش هم عرض کردم وقتی که آیات قرآن را میشه به معنای حقیقی حمل کرد، این جزء اصول ماست. چرا ما تکلف بکنیم و بریم یک معنای مجازی بگیریم؟ چون با عقل ما مثلا معنای حقیقی همخوانی ندارد. اینا به این خاطر عرض میکنم، بعضی ها میگویند که و رفعنا فوقکم التور به معنی حقیقی نیست که کوه تور را خداوند از جایش برکند و آورد بالای سر قرار داد، بلکه این کنایه از سنگینی است، سنگینی تکلیف. مثلا شما یک مسئولیتی دارید، در اصطلاح خود ما هم همینه، شما یک مسئولیتی دارید که باید این انجام بدید. شما الان برای ما حکایت میکنید، میگه مثل کوه بر دوشم هست، یعنی من احساس بار میکنم، احساس مسئولیت میکنم، احساس عرض کنم که فشار میکنم. لذا این اصطلاح هست در جامعه. بعضی میگویند که کوه تور را خدا بر اونها بلند کرد به همین معنا هست که یعنی مسئولیت برای اونها سخت بود، ولی این تحریف قرآن است. الله عز و جل صراحتا میگه رفعنا فوقكم الطور. در آیه دیگه میفرما و اذ نتقنا فوقكم الجبل، ما کور از ریشه در آوردیم. چرا ما بریم به سوی معانی مجازی؟ چون با عقل ما هم خانی ندارد. الیعوذ بالله، بیاریم قرآن را با عقل خودمون تطبیق بدیم. این نوع تحریفات را عرض کردم کسانی میکنند که غرب زدگی دارند. قرآن وقتی که معنی حقیقیش ممکن است به همون معنی حقیقی باید رفت. خب پس معنی حقیقیش چیه؟ معنی حقیقیش اینه، صبح داستانش را خدمت شما عرض کردم که اینها وقتی که نخبگانشون آمدند و گفتند که تورات بله کتاب خداست، ما با رب هم کلام شدیم، شنیدیم خداوند فرمود این کتاب من، بر این عمل کنید، ولی به ما اختیار داده، هر کس عمل میکند عمل بکند، هر که عمل نمیکنه عمل نکند. بعد از این بنی اسرائیل گفتند که وقتی بررسی کردند گفتند موسی احکام تورات سنگینه، برای ما ممکن نیست، ما نمیتونیم، ما را معذور بدن. همونطور که بعضی از احکام را به ما میگه انجام بده، میگه ما معذوریم، برو جهاد، میگه ما معذوریم، فلان کار بکن، ما معذوریم. وقتی که اونها گفتن ما معذوریم، ما را معاف کنید، خدای عزوجل کوه طور را از جای برداشت و آورد بالای سرشون قرار داد. عمل میکنی یا نه؟ همه به سجده افتادند. خدای غلط کردیم، عمل میکنیم. حتی در روایت ها میآید، می خاطر من میگم معنی حقیقی است، که وقتی که به سجده افتاده بودند همونطور نگاه میکردن ما بعد کو بیفته بر ما. لذا این معنای حقیقی هست، این معنای مجازی نیست. حال سوال اینجاست که خدای عزوجل می فرماید لا اکراه فی الدین، هیچ نوع اجباری در دین نیست، جبری در دین نیست. این مگر جبر نیست؟ خدا کور را بر سرشون آورده که یلا بیا عمل کن، مگر به زور میشه عمل کرد؟ خب از همین ما میتونیم این سوال را هم مطرح بکنیم که آیا یک حکومت دینی و یک حکومت اسلامی میتونه به مردم بگه که شما باید عمل بکنید، شما باید شراب نخورید، اگر خوردید من به شما را ضرب شلاق میزنم، باید حجاب را رعایت بکنید، باید روزه را نخورید، هر که روزه خورد من ضرب شلاقش میزنم؟ خب بعضیا اینجا هم میگن که لا اکراه فی الدین، خدا مجبور نکرده کسی عمل میکنه عمل بکنه، نمیکنه نکنه، شما چرا مجبورش میکنید؟ من این خدمت شما توضیح بدم که هر کسی از این استنباط میکنه معنای لا اکراه فی الدین را نفهمیده. معنای لا اکراه فی الدین این نیست که کسی ایمان داشت بعد بگیم که مجبور نیست نماز بخونه، نه. لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه فی دخول الدین، ما به زور کسی را نمیگیم حتما باید مسلمان بشه، به این معنا هست. شمشیر را به گردنش بگذاریم یا الله یا لا اله الا الله یا تو را میکشیم، نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط این دو راه را انتخاب نکردند، به کفار گفتند یا شمشیر را قبول کن یا اسلام را یا استسلام را، یا اسلام یا استسلام، یعنی تسلیم شدن. تسلیم بشو، تسلیم که شدی به دستور و قانون اسلامی عمل کن. میخوای کافر بمانی؟ خب جزیه بپرداز، چون ما اینجا از تو محافظت میکنیم، از مال تو، از جان تو، از آبروی تو، سپاه اسلام حفاظت میکنه. لذا وقتی که جزیه میپردازد هم ما او را به زور مسلمان نمی کنیم. لا اکراه فی الدین این به این معنی هست، کسی را به زور مسلمان نمی کنند، وادار نمی کنند. اما اگر کسی مسلمان شد خودش با اختیار خودش، بعد از اون دیگه مجبوره که قوانین را چی بکند؟ عمل بکنه دیگه. اون اجازه نداره شراب بخورد، اون اجازه نداره ترک نماز بکنه، اون اجازه نداره بی‌حجابی بکنه، اگر بکنه باید باهاش برخورد بشه. به این معنا هست لا اکراه فی الدین. ببینید مثل این که شما در یک مجموعه هنوز داخل نشدی، هر وقتی میخواستی داخل بشی اختیار داری میری یا نمیری، اما وقتی که رفتی باید قانون اونجا رو چی بکنی؟ عمل بکنی. الان یک کافر، یک زن کافر در کشور خودش هست، حجاب را رعایت نمی کند، ما هم نمیتونیم مجبورش بکنیم که تو اونجا باید حجاب را رعایت بکنی. اما وارد کشور ما شد، وارد کشور شدن با اختیار، نه میخوای ایران بیا بیا، نمیخوای نیا. اما وقتی که آمد باید قوانین اینجا را چی بکنه؟ احترام بگذاره. که چی؟ باید اینجا حجاب بکنه. هر مجموعه برای خودش یک قوانین داخلی داره. شما دانشجوی عزیز، معلم عزیز، لازم نیست از قوانین حوزه ما مثلا شما پیروی بکنی. قانون حوزه یک فرمی دارد 10 تا 15 تا قانون نوشته. آقا باید کلا بذاری، آقا باید موهات را اصلاح بکنی، آقا باید ریشت را بگذاری، باید لباس ها طبق سنت باشه. این دستورات است. خب شما میاد لازم نیست عمل کنید، اما وقتی که ثبت نام کردی وارد مجموع شدی، بعد از اون میشی طلبه. بعد از اون باید چیکار بکنی؟ عمل بکنی. بعد از اون دیگه اجازه نمیدیم سرلخت بگردی. به عنوان مثال، یا مثلا شما سربازی نرفتی، خب حکومت مجبورت نمیکنه که این موهای زیبایت را اصلاح بکنی، بتراشی. اما وقتی که وارد پادگان شدی، وارد اون مجموعه شدی، به عنوان سرباز ثبت نام کردی، بعد از اون دیگه چی؟ دستور داری که باید به قوانین اونجا عمل بکنی. دیگه اونجا نمیتونی لباس محلیت را بپوشی، اونجا باید لباس خاص، لباس فرم بپوشی، اونجا باید هیئت خاص داشته باشی، اونجا باید سرت را اصلاح بکنی و و الی آخری. پس هر مجموعه برای خودش چی دارد؟ قوانینی دارد. در اون مجموعه وارد شدن به اکراه نیست، به اجبار نیست. اما بعد از اینکه وارد شدی، بعد از اینکه وارد شدی باید دستورات را عمل بکنی. الان مثلا ببین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای نماز نخواندن کفار ناراحت نبود، البته اینکه ایمان نمی آورن ناراحت بود، اما در رابطه با مسلمانان که به نماز جماعت نمی آمدن، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمود که اگر این زنها و بچه ها نبودن، دوست داشتم که کسی را به جمع امامت بکنه، بذارم برم خونه های اونها را آتش بزنم. یعنی بعد از اینکه مسلمان شدی باید نماز بخونی، بعد از اینکه مسلمان شدی باید حجاب را رعایت بکنی، باید منکرات دست بکشی. مثالی داستانی همیشه من تعریف می کنم، غالبا علامه ابن جوزی نوشته یا کسی دیگه نوشته که از حذاقت و ذهانت و زرنگی یکی از حکام یا یکی از بزرگان تعریف کرده، حاکمی بود و والی بود، والی یکی از شهرهای مسلمانان، این رابطه داشت با یک مسیحی، دوستش بود، همیشه با هم رفت و آمد داشتن، این مسلمان والی، این مسلمان حاکم، این حاکم مسلمان با یک دوست مسیحیش. یک روز اون دوست مسیحی بهش گفت، گفت که من از همه چیز اسلام خوشم میاد، اسلام را خیلی دوست دارم، اسلام توش عدالت هست، توش اخلاق هست، توش عبادت هست، ولی یک چیزی مانع شده نمیتونم مسلمان بشم. گفت چیه؟ اون والی و اون حاکم پرسید چیه؟ گفت که من معتاد شراب هستم، مشروب خوار هستم، من که اگر مسلمان بشم باید شراب نخورم، نمیتونم شراب را ترک بکنم، به این خاطر من مسلمان نمیشم. اون گفت خب کاری نداره، گفت چون اگه مسلمان بشم و شراب بخورم منو ضرب شلاق میزنند. اون حاکم مسلمان زرنگ بود، اون گفت کاری نداره، تو مسلمان شو، ایمان را قبول بکن، شهادتین بخوان، جز ما باش، الان این یکی را ما برات کاری میکنیم، ما نادیده میگیریم. اون گفت خیلی خوبه، پس هم بتونه مسلمان بشه و هم بتونه که اون اعتیادش را داشته باشد، مشروب خاری را داشته باشد، خب خیلی کار خوبیه. مسلمان شد، مسلمان شد. بعد از این که مسلمان شد، الان این زرنگی حاکم مسلمان را ببین، گفت ببین عزیز برادر، من و شما دوستیم، من یه چیز را به شما بگم که ما اختیاراتی نداریم که حدود خدا را جا به جا بکنیم به خاطر دوست و رفیق من. الان که مسلمان شدی با اختیار خودت مسلمان شدی، الان که مسلمان شدی نمیتونی برگردی، اگر برگردی مرتد میشی، باید کشته بشی، و اگر شراب بخوری باید هستا ضربش الله بخوری. الان از این دوتا یکی را انتخاب کن، میخوای برگرد مرتد بشو میکشمت، اگر شراب خوردی ضربش الله میزنم. این دیگه اونجا موند، مجبور شد که نه برگرده نه از این به بعد مشروب بخوره. پس ببینید الان این مثالش عیناً همینه که وارد که شد با اختیار خودش وارد شد، کسی مجبورش نکرد، اما وارد که شد باید قوانین را چی بکند؟ بپذیرد، باید دستورات را عمل بکند. حال اینهایی که به تورات عمل نکرده بودند، اینها دین موسوی را پذیرفته بودند، دین یهودی را پذیرفته بودند. بعد از اینکه پذیرفته میگه من عمل نمی کنم. خب الان دیگه لا اکراه فی الدین نیست، در دین طوعا داخل شد، با رضایت داخل شد، الان مجبوری که ضوابط و قوانین را چی بکنی؟ عمل بکنی. پس کوه طور که بر اونها قرار گرفت، نه به خاطر اینکه چی؟ که شما یالا بیاید مسلمان بشید، بیاید دین موسی را قبول کنید. دین را از قبل قبول کرده بودند، در درون مشکل داشتند، در قانون مشکل داشتند. لذا الله می فرماید که و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، زمانی که ما میثاق و پیمان از شما گرفتیم. میثاق برای چی؟ برای حفظ تورات، که به تورات عمل کنید. و رفعنا فوقکم الطور، بر بالای سر شما طور را بلند کردیم. خذو، این تشریح میثاق است، خذو ما آتیناکم بقوه، ما گفتیم آنچه که به شما دادیم با قوت بگیرید. و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، و بگیرید آن احکامی که در تورات هست، لعلکم تتقون، شاید نجات بیابید، نجات بیابید و دور بشید از عذاب الهی. اما مرض دیگری شما داشتید، بیان مرض یعنی تولی. ثم تولیتم من بعد ذلك، سپس بعد از این شما پشت دادید، شما اعراض کردید. خب می طلبید این اعراض شما که شما به عذاب خدا گرفتار بشید، ولی بازم خدا لطف کرد، خدا فضل کرد. چه چیزی مانع از عذاب شد؟ مانع عذاب بنیست. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله نبود بر شما و رحمت الله نبود. فضل الله چیه؟ بالامهال و تأخیر، هم شما را مهلت داد و هم الله عز و جل تأخیر کرد عذاب را. اگر فضل الله و مهلت الهی نبود و رحمت شما الله بر شما نبود، لکنتم من الخاسرین، این نتیجه تولی هست، اون وقت شما از زیانکاران می شدید. الخاسرین فی الدنیا والآخره. اما الله عز و جل شما را بر شما فضل فرمود، فورا عذابتون نداد، شاید توبه بکنی، شاید برگردی. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله. یکی دیگر از خواست هایی که قوم یهود در زمانهای گذشته انجام می داده، حیله بازی و نیرنگ بازی با احکام و دستورات خدای عز و جل. این واقعی که قرآن اشاره کرده در زمان سیدنا داود علیه السلام اتفاق افتاد. بر کناره دریا روستایی بود به نام ایله، یا شهری بود، اونجا زندگی می کردند و بر اساس احکام و دستوری که این قوم داشت در روز مقدس که در اون شریعت و در اون دین روز مقدس روز شنبه بود، سبت بود، روز سبت اجازه نداشتند که کاروبار بکنند، تجارت بکنند و یکی از کاروبارهای اونها و کسب و درآمد اونها ماهیگیری بود. اجازه ماهیگیری نداشتند. از طرف دیگر امتحان الهی به صورتی شد که در روز شنبه که اجازه نداشتند ماهی فراوان بود. ماهی به تعبیر قرآن شرعن بود. شرع میگویند سر آب ظاهر. اما این روز تأتیهم شرعن و یوم لا یثبتون لا تأتیهم. روزی که شنبه نبود روزهای دیگر هیچ خبری از ماهی نبود، لذا امتحان بود. این امتحانات همیشه هست. مؤمن واقعی اون کسیه که در امتحان موفق بشه، صبر بکنه. الان هم خیلی ها هستند که میخوان ازدواج بکنند، میگه راهی به غیر از وام ازدواج نداریم. میخوان مسکن بگیرن، میگه وامی باید از بانک بگیریم، وام مسکن با نمیدونم چند درصد سود، اگر نباشه برای ما راهی دیگه نیست. الان انتظار دارند از من و شما، از ملا انتظار دارند که برایشون حیله درست کنه، برایشون راهی درست کنه. بعضی هم متاسفانه چنان جرأت دارند که حیله درست میکنند. بعضی میگن بابا این درصد فلان اشکال نداره، این کارمزد اسمش، حیله همینه. لذا اونها هم دنبال حیله افتادن، چیکار بکنیم، روزهای دیگه چیزی گیر نمیاد. پس اونها حوضچه‌هایی در اطراف دریا و نهر و رودخانه حفر کردند و اون حوضچه‌ها را به وسیله جوهای متصل کردند. روز شنبه دیگه وقتی که آب را باز می کردن از طریق این جوها ماهی ها تو حوضچه ها می رفتند، بعد راه را می بستند، ماهی اونجا دیگه اسیر می موند تو حوضچه. بعد روز شنبه می رفتند، روز یک شنبه می رفتند، روز بعد می رفتند، ماهی را شکار می کردن. این حیله گفت ما شکار نمی کنیم روز شنبه، ما شکار نمی کنیم روز شنبه، ما ماهیگیری نمی کنیم روز شنبه، فقط آب را باز می کردند. این حیله سر خود کلا گذاشتن. هر حیله‌ای که بعضی از مردم با اون حیله می خواهند که راه شرعی برای خودشون درست بکنند، مثل بسیاری از حیله هایی که امروز در بازارهای ما هست. شما مثلا یک جایی 20 میلیون بدهکار هستید، من یه صورتی میگم، کسی که تو بازار است خیلی بهتر از ما میدونه، خیلی صورت هست. شما 20 میلیون بدهکار هستید، امروز موعده باید بپردازی، ندارید. اون صاحب دین میگه، کسی که از شما طلبکاری، میگه من چیکار بکنم، من ضرر میکنم، پول من دست شماست، خابیده. من اگر با این پول کار میکردم ماهی 2 میلیون من درآمد داشتم. لذا میخواد الان ماهی 2 میلیون سود را از شما بگیره، ماهی 1 میلیون سود را از شما میگیره. چیکار میکنه؟ الان بیا ماشین من بهت میفروشم. یک معامله سوری هست، ماشینی هم درکار نیست. آقا این ماشین را، ماشین زیر پاش است، این ماشین را من فروختم به مبلغ 20 میلیون 24 میلیون از شما، 2 ماهه برای دو ماه مثلا 4 میلیون سود. این ماشین را به شما فروخت، الان این ماشین را در مقابل اون 20 میلیونی که از شما میخوام به من بده، به 20 میلیون قیمت نقدش 20 میلیونه، شما باز اون ماشین را به خودش برمیگردانه، این 20 میلیون شو 24 میلیون، چون دو ماه به تاخیر افتاد، 3 ماه به تاخیر افتاد، 4 میلیون سرش آمد. این الان ربا هست با هیله. لذا اگر ما اطرافمون را بپاییم، بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، تو بازارهای ما ببینیم چه خبر است، ما بی خبریم. ما به این نتیجه می رسیم که از این حیله های بنی اسرائیل خیلی بدترش را دارند مردم ما می کنند. ولی عذاب خدا که نمیاد به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم است که خدایا امت من را مسخ نکن، امت من را عذاب دست جمعی نده. ولی اینا بسیار خطرناک هستند، باید که تجدید نظر کرد. لذا اینها همین کار را می کردند، الله عز و جل ناراضی شد، تبدیل کرد اونها را به میمون، به قرده. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، تبدیل بشید به میمون های ذلیل. اینا میمون شدند تمام این قوم، و تعجب کرده بودند، نمیتونستن حرف بزنند، نمیتونستن که کاری بکنند، تا اینکه الله عز و جل اونها را مسخ کرد و بعد اونها را کشت. این نکته را هم خدمت شما عرض کنم که به هیچ وجه میمون هایی که امروز هستند اونها نیستند و از اون نسل نیستند. میمون حیوانی هست که قبل از اون بوده، ولی خدای تعالی اونها را تبدیل به میمون کرد، همونطور که نصارا را تبدیل به خنزیر کرد. و جعل منهم القردة والخنازیر، پس اینها را تبدیل به میمون کرد. همیشه سنت الهی اینه، مفسرین نوشتن هر قومی را که خدا مسخ بکند، شکلش را عوض بکند، اگر او را زنده بگذارد تا 3 روز بیشتر زنده نمیماند. لذا اینها که میمون شدند تا 3 روز همه مردند و همه شهر ایله از وجودشان پاک شد. لذا الله عز و جل اینجا یادآوری می فرماید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، همانا شما می دانید کسانی را که اعتداء و تجاوز کردن از شما در روز شنبه. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ما به آنان گفتیم شما باشید میمون های ذلیل. و ظاهر القرآن انهم مسخوا قردة على الحقيقة، ببین وقتی خدا گفته قرده دیگه ما تاویل نکنیم، یعنی از نظر بی ارزش بودن مثل حیوان شدن، مثل میمون ارزشی نداشتن. مثلا اگر این توجیه و امثال این توجیه را بعضی میکنن، این هم از تحریف قرآن. قرآن میگه قرده شدند، تبدیل به میمون شدند. پس ظاهر قرآن همینه، میگه که انهم مسخوا قردتن علی الحقیقه، حقیقتن میمون شدند. و على ذلك جمهور المفسرين وهو الصحيح، جمهور مفسرين همین عقیده را دارند، صحیح هم همینه. ولم يعيشوا اكثر من 3 ايام روح المعنی، بیشتر از 3 روز زندگی نکردند، زنده نماندند. بنابر این الله عز وجل این قوم را مسخ کرد. میفرماید ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، همانا شما می دانید کسانی را که تعدی کردن، تجاوز کردن از شما. فی السبت، در روز شنبه، به اصطیاد الحیتان، چطور تعدی کردن؟ با صید کردن ماهی ها. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم بشید شما میمون های ذلیل. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، ما این واقعه را قرار دادیم عبرتی، نکالا عبرتی، لما بین یدیها، برای اونهایی که در اون زمان بودن، جلویشون بودن، یعنی در زمان اونها بودن. و ما خلفها و اونهایی که بعد از اونها بودن من الامم بنویس، از امتان دیگر برای اونها هم این درسی شد، این واقعه عبرتی شد. و موعظه للمتقین، و این واقعه موعظه هست برای متقین. متقین دیگه پند میگیرند، موعظه میگیرند، متقین از این اشتباهات انجام نمیدهند. پس یکی دیگر از خباثت های اهل یهود اینها بودند. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، واقعه بقره که این سوره مسما هست به اسم بقره به همین واقعه مرتبط هست و نام سوره بقره هست. اما داستان گاو چی بود؟ در این رابطه اختلافی هست، اختلافات زیادی و بگومگوهای زیادی بین مفسرین هست که بنده عرض می کنم. اولا یک سخنی که معروف است، بیشتر مفسرین همینو میگند، اون سخن اینه، گرچه شیخ ما رحمه الله این قبول نداره، دلایلش را هم عرض می کنم. سر رکوع شما می خوانید و اذ قتلتم نفسا فدارأتم، شما یکی را کشتید، شما یهودی ها به گردن هم دیگه می انداختید قتلش را، او می گفت تو کشتی، او می گفت تو کشتی. خب برای روشن شدن اون موضوع، برای روشن شدن اون موضوع خداوند دستور داد گاوی بکشید تا اینکه این مرده دوباره زنده بشه بگه منو کی کشته. در واقع پسرموش کشته بود، چون وارث دیگه نداشت. وقتی که پسرمو وارث دیگری داشته نباشه بمیره، پسرمو از او ارث میبرد، لذا این به خاطر مالش او را کشت تا مال برای این بماند. ولی این پسرمو هی به مردم را متهم میکرد شما چرا پسرموی منو کشتید. خب خدای تعالی به موسی علیه السلام دستور دادند که ای موسی به قومت بگو که گاوی بکشند و از این گاو به اون جسد بزنند، اون زنده میشه، اون میگه قاتل من کیه، قاتلش را معرفی میکند. پس اینطور که عامه مفسرین میگویند اون جریان که و اذ قتلتم نفسا با این جریان یکی هست، این دو جریان چی هستند؟ یکی هستند، فقط در قرآن تقدیم و تأخیر شده. اون واقعی که مقدم شد اون بعدن آورده، این واقعی که مؤخر شد کشتن گاو اینه چیکار کرده؟ اینه جلوتر آورده. چنانچه طول کشید چندین سال، در قصص نوشته، روایت ها نوشته 40 سال طول کشید تا اینها این گاو را کشتند، چون امروز و فردا می کردن، بهانه می کردن موسی چه گاوی باشد. بعضی اینو گفتند، بعضی دیگه اینو گفتند که نه، خداوند به اونها دستور داد که شما گاوی بکشید، شما گاوی بکشید. اونا گفتن چه گاوی، چه نوع گاوی؟ موسی گفت این نوع گاو. بعد گفتند رنگش چی باشه، عمرش چی اندازه باشه، هی میپرسیدند. ویژگی هایی که اونها میپرسیدند از طرف خدا تعیین میشد، اون گاو را نمیدیدند، نمییافتند، تا 40 سال طول کشید که این گاو چی شد؟ پیدا شد. بعد از اینکه این گاو پیدا شد، این گاو را که کشتند، همین زمان اون اتفاق افتاد. این زمان چی شد؟ اون اتفاق افتاد، یعنی اون بنده خدا کشته شد، اون بنی اسرائیلی کشته شد. خب گفته این کی کشت؟ پسرمویش اینو اون متهم میکرد، دستور رسید که بعضی از همین گاوی که تازه تازه کشتید به بدنش بزنید. اون خودش میگه من مظلوم شدم، کی منو کشت؟ قاتل کیه؟ بعضی ها همین رو ذکر کردند. من ابتدا آیات را میخوانم و بعد نظر شیخم را که بنده معتقدم اون نظر نظر درستری هست اون خدمت شما عرض میکنم. الله میفرماید و اذ قال موسی لقومه، زمانی که گفت موسی برای قومش ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرا، همانا الله شما را امر میکند، به شما دستور میده که شما بکشید گاوی. قالوا اتتخذنا هزوا، گفتند آیا موسی تو ما را مسخره میکنی، تو ما را به مسخره گرفتی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، موسی گفت پناه به خدا از اینکه من از جاهلین باشم. نه مسخره نمیکنم، مسخره کار جاهله، من پیامبر خدا هستم. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی، اونها گفتن از ربت بخوا، از رب تقاضا کن برای ما بیان کند ماهیت چنو گاوی باشد، یعنی از نظر سنی چه سطحی چه حدی باشد. جواب اونها قال انه یقول انها بقره، همانا رب من میگوید که آن گاوی باشد که لا فارض نپیر باشد ولا بکر نه خیلی جوان باشد. فارض به چه گاوی میگن؟ الفارض اسم للمسنت التي انقطع فارض به اون ها انقطع ولادها، فارض به اون گاوی میگویند که سنش به حدی هست که زمان ولاد و زمان از کنم که زایدنش تمام شده، یعنی پیر شده. حیوان وقتی پیر بشه دیگه بچه نمیاره، چنان پیر نباشد که دیگه از بچه افتاده. ولا بکرم، بکر همونه که هنوز هیچ نزایده، نه خیلی کوچک باشه گاو نه خیلی پیر باشه. عوانم بین ذالک، این تأکید ما قبل است، تأکید لا فاردون ولا بکرون هست، یعنی متوسط و بین این باشه. ففعلو ما تؤمرون، انجام بدید هر کاری که آنچه که امر میشید، دستور خدا را انجام بدید. اما بازم استفسار دوم، سؤال دوم. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، گفتن از ربت بخوا، دعا کن، فریادش بزن، تقاضا کن رنگش را برای ما بیان بکنه. هی سوالات را بیشتر می کردن. شددو شدد الله علیهم، به قول ابن عباس بر خود سخت می گرفتن، خدا سختتر می گرفت. ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید اگر اونها از همون ابتدا که خدا گفت گاوی بکشید هر گاوی میکشتن کفایت میکرد، خودشون سخت گرفتن بر خود. چنانچه ما گاهی خود بر خود سخت میگیریم، خدا اینقدر سخت نگفته. قال ابن عباس، روح المعانی نوشته، قال ابن عباس لو ذبحوا ای بقرت ارادو، اگر میکشتند هر گاوی را که میخواستند لأجزعتهم، کفایتشون میکرد، ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله تعالى عليهم، روح المعانی. اما بر خود سخت گرفتند، خدا هم بر اونها سخت گرفت. پس اونها سؤال دوم و استفسار دوم چیه؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، از پروردگارت بخواه برای ما بیان کند رنگش چی باشد. جواب این استفسار دوم، قال انه یقول انها بقره، همانا پروردگار میگوید انها بقره اون گاوی باشد صفرا زرد رنگ. فاقع لونها تسر الناظرین، یعنی خالص باشد رنگش، زرد زرد که ناظرین را متعجب کند، خوشحال کند. عجیب، گاو عجیبی هست، عجب رنگ زیبایی دارد، یعنی چنان گاوی باشد بی نظیر، هیچ کسی مثل اون داشته نباشد. استفسار سوم، سؤال سوم، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی، باز هم از ربت بخوا چه نوع گاوی باشد. از این جهت که گاوی که با بقیه گاوها تو بیابان میچرد، گاوی که جلوی خانه کار میکند، آب میکشد، زمین شخ میزند، گاوی که فقط گاو فربهی باشد که نگهداری میشه، از انواع گاوها کدوم باشد؟ ان البقر تشابه علینا، علت بار بار سوال کردن ما اینه که گاو بر ما مشتبه شده، نمیدونیم کدوم بکشیم. و انا ان شاء الله لمهتدون، اگر خدا بخواهد ما هدایت یافته میشیم، یعنی آخر به نتیجه میرسیم، به اون گاو مطلوب میرسیم. و انا ان شاء الله لمهتدون، بعضی گفتن سر موفقیت اینا که هیچ عملی را انجام نمیدادن، سر موفقیت ما همین کلمه انشاءالله گفتن بود. اگر خدا بخواهد ما به اون حد مطلوب و اون چه که از ما خواسته میشه مطلوب خدا میرسیم. لذا موسی بازم جواب داد، قال انه یقول انها بقرة لا ذلول، همانا رب میگوید که آن گاو گاوی باشد که لا ذلول، ذلول نباشد. ذلول موصوف تسیر الارض صفته، یعنی گاو کاری، کاریگر نباشد که تسیر الارض، زمین را شخم بزند. ولا تسقی الحرث، از اون گاوها هم نباشد که زمین را آبیاری میکنه، آب میکشد از چاه، بلکه گاو نازی باشد، گاو خانگی باشد، گاو کاری نباشد. مسلمتون لا شیت فیها، مسلمه ای بریئت من العیوب، از همه عیبها، زخمها سالم باشد. لا شیت فیها یعنی هیچ خالی توش نباشد، هیچ عیبی توش نباشد، گاو پاک و صافی باشد. الان دیگه هیچ جای شبهی باقی نماند. قالوا الان جئت بالحق، الان حق را گفتی، حق را آوردی، یعنی حق را گفتی، مطلب را ادا کردی. لذا ما گاو را پیدا می کنیم. گشتند و گشتند تا اینکه گاو را پیدا کردند، اونطوری که تفسیرها را گفته که گاو مال یتیم هایی بود که این اونها مادر اونها نمیخواست بفروشه، آخر به یک قیمت بسیار گزاف و بالایی که خداوند بر اونها هم لطف کرد پولدار شدند، این گاو فروخته شد. اونها خریدند و ذبح کردند گاو را. و ما کادو یفعلون، نزدیک نبود این کار را بکنند، یعنی نمیخواست این کار را بکنند، ولی خدا خواست، یا همون انشاءالله را گفتند یا چیزی دیگه. خب اول بنده عرض کردم این اونچه که عموم مفسرین میگویند، حضرت شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی میفرماید که این درست نیست. به چه دلیل؟ اولا ببینید علامه ابن کثیر گفته تمام این داستان ها تو احادیث نیست، تو روایت های ما نیست، تو قرآن نیست، اینها از بنی اسرائیل گرفته شده، از علمای یهود اینها را سوال کردند، علمای یهود برای ما تعریف کردند، برای اسلاف ما تعریف کردند. درباره روایت های اسرائیلی ما یک اصل کلی از رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ داریم، اون اینه که روایات بنی اسرائیلی را نه تایید کنید نه تکذیب. شاید راست باشن. تکذیب هم نکنید. ببینید ابن کثیر می فرماید، حافظ ابن کثیر، الظاهر انها ماخوذه من کتب بنی اسرائیل، ظاهر اینه که این همه این داستان ها از کتب بنی اسرائیل چی ماخوذ گرفته شده. و هی مما یجوز نقلها، این داستان ها جایز نقل بکنیم، ما تو تفسیرهای خودمون ذکر بکنیم. لیکن لا تصدق ولا تكذب، اما این داستان ها را نمیشه تصدیق کرد و نمیشه تکذیب کرد. فلهذا لا يعتمد عليها، به این خاطر به این داستان ها نمیشه اعتماد کرد، الا ما وافق الحق عندنا والله اعلم، مگر اون چیزی که موافق حق باشد نزد ما. این ابن کثیر گفته. پس ببینید بنده عرض کردم که اینجا دو واقعه مفسرین بیان میکنند. بعضی میگویند واقعه همون یکی بود، دو تا نبود. اون بنده خدا توسط پسرموش کشته شد، بعدن خدا تعالی دستور داد که چنین گاوی بکشید، گاو را کشتند. الان اشکال اینجاست که 40 سال طول کشید تا 40 سال این جسد خراب نشد، این جسد خشک نشد. خب چون داستان تو داستان 40 سال بوده، خود داستان هم از همون منبعی که آمده 40 سال هم تو همون منبع است. یا خود داستان را اصلا قبول نکنیم، وقتی که داستان را قبول داریم 40 سال را هم باید قبول داشته باشیم. پس تا ظرف 40 سال این جنازه چی شد؟ این اصلا با عقل همخوانی ندارد. به این خاطر گفتند که امکان داره بعضی دیگه از مفسرین مثل علامه آلوسی، امکان داره که نه، ابتداعا خداوند به اونها دستور داد که گاوی بکشید. خداوند دستور داد که چی؟ گاوی بکشید. بعد از اینکه اونها گاو را کشتند، این جریان 40 سال طول کشید. گاو را که کشتند، بعدن اون بنده خدا همزمان با کشتن گاو اونم کشته شد. خب خداوند گفت که بخشی از این گاو را به بدنش بزنید تا زنده بشه، قاتلش را معرفی بکند. ببینید علامه آلوسی نوشته، قیل ان یکون ان انه یجوز ان یکون، ممکن است که ان یکون ترتیب نزولها، ترتیب نزول این داستان ها علی موسی علی حسب تلاوتها، بر همین اساسی که ما تلاوت میکنیم. اول شما چی را تلاوت میکنید؟ کشتن گاو را یا کشته شدن مرد را؟ کشتن گاو را. پس امکان داره اول خدا به اونها دستور داد که شما چی بکنید؟ گاو را بکشید. بی ان یامرهم الله تعالی بذبح البقره، خدا اونها را امر کرد که مثلا شما گاو بکشید. ثم یقع القتل، بعدن اون قتل اتفاق افتاد، به اونها دستور داده شد که فیؤمروا بضرب بعضها، که به اون انسان بخشی از این گاو زده بشه تا زنده بشه، قاتلش را معرفی بکند. ببینید این احتمالی که علامه آلوسی داده بهتر است، با عقل بیشتر هم خانی دارد. ولی خب الان یک سوال اینجا مطرح میشه، اون سوال اینه که خب گاو را چرا خدا گفت بکشید؟ اگر موضوع گاو ارتباطی به کشتن اون انسان ندارد، چرا به اونها گفت گاو بکشید؟ علامه آلوسی اینجا بیان می‌فرماید، هم آلوسی هم تفسیر مدارک هم بحر المحیط اندلوسی علامه نصفی همه که دستور گاو رسید، گوسفند نگفت، شتر نگفت، گاو گفت، به دلیل اینکه و اشرب فی قلوبهم العجل بکفرهم، در اعماق دل اونها، رگ و ریشه قلب اونها محبت گاو چی شده بود؟ جای گرفته بود. محبت گاو جای گرفته بود. خدای عزوجل میخواست که این محبت از دلشون چی بشه؟ بره بیرون. لذا خدای تعالی به اونها دستور داد که شما چیکار بکنید؟ گاوی بکشید. پس فلسفه کشتن گاو این بود، نه اون بنده خدایی که کشته شده. اونها گاو را کشتند تا اینکه کشتن گاو همزمان شد با اون. گفت خب بخشی از گوشت این گاو را، چون الان شما این قربانی کردید، بخشی از گوشت گاو را به بدنش بزنید تا اون قاتلش را معرفی بکند. این آیه داشته باشید. قیل انما امروا بذبح البقره دون غیرها من البهائم. گفته شده که بنی اسرائیل دستور یافتند که گاو بکشند نه حیوان دیگر. لانها افضل قرابینهم، چون که افضل ترین قربانی گاو بود. ولعبادتهم العجل، به خاطر عبادت اونها گوساله را، چون گوساله را عبادت کردند. فاراد الله ان يهون معبودهم عندهم، خدا خواست که معبود را پیش اونها اهانت بکنه، توهین بکنه، به اونها دستور داد با دستان خودتون بکشید گاو. متوجه شدید؟ پس علت کشتن گاو این بود. تفسیر مدارک، تفسیر بحر المحیط نوشته و انما اختص البقر من سائر الحیوانات. چرا گاو اختصاص یافت به کشتن از میان بقیه حیوانات؟ لانهم كانوا يعظمون البقر، چون گاو را تعظیم میکردند. و یعبدونها من دون الله، غیر خدا گاو را پرستش میکردند. فاختبروا بذلک، پس خداوند اونها را امتحان کرد، اختبار کرد به این. امتحانش این بود که شما گاو بکشید، چون هدف از این امتحان هم این بود که محبت گاو از دل بیاد بیرون. متوجه شدید؟ خب این نظر این بزرگان ماست. اما نظر شیخ هم را برای شما عرض بکنم که گرچه شیخ نظرش در این نظر متفرد است، ولی انصافا این نظر از همه نظرها قوی تر است، با توجه به دلایلی که عرض می کنم. ببینید شیخ می فرماید اینجا دو داستان است، اصلا با هم دیگه مربوط نیستند. خداوند این دو داستان را ذکر می کند پشت سر هم. خیلی از داستان های بنی اسرائیل را شما خواندید پشت سر هم ذکر بودند، اونا هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتن. این دوتا هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. اول خدا به اونها دستور داد در یکی از زمانها که شما گاوی بکشید. چرا گاو بکشند؟ چون همین عبارتهایی که خواندیم، بر اساس این دیدگاه گاو در نظر اونها یه حیوان مقدس بود. و اشرب فی قلوبهم العجل، در رگ و ریشه دل و قلب اونها محبت گاو جای گرفته بود. خدا خواست که این محبت را بیرون کنه، گفت پس با دست خود ذبح کن. همونطور که خدمت شما عرض کردم، خداوند میخواهد که محبت پول و دنیا از دل ما بره بیرون. به ما چی دستور داده؟ دستور داده زکات بدید، صدقه بدی. تو که زکات میدی، صدقه میدی، محبت این پول از دلت میاد بیرون. لذا به اونها دستور رسید که اگر میخواهی محبت یک معبود در دلت بمانه، محبت این خدایان دروغین و این معبودان پوشالی از دلت بیاد بیرون، یکی از اونها گاو هست، گاو را با دستان خودت بکش. این واقع تمام شد. این با کشتن اون آدم کاری نداره، ربطی نداره. اون یک واقع دیگه هست، اون یکی از معجزات را خدا بیان می فرماید که من خدا چه معجزاتی در میان شما ظاهر کردم. یک معجزه عصا بود، یکی عرض کنم که بیاد بیضا بود، چندین معجزه با فرعون ظاهر شد، دریا را زدند با عصا دریا ایستاد. و یکی از معجزات اینه که یک انسانی به ناحق کشته شد. گفتن قاتل کیه، هیچ شاهدی نبود، هیچ گواهی نبود که قاتل مشخص بشه. خدای تعالی فرمود اضربوه به بعضها، این کسی که کشته شده به بعضها، نه به بعض البقره، بلکه قتلتم نفسا، کلمه نفس آمده، به بعض نفس شما، این کسی که کشته شده بعضی از اعضای بدنش را به بعضی دیگه بزنید، مثلا دستش را بزنید به شکمشون زنده میشه. به این معنا با گاو ارتباطی نداره. متوجه شدید؟ چرا؟ الان دلیل را گوش کن. ما الان خواندیم که گاو را خدا دستور داد چرا بکشند؟ تا محبت گاو از دل بیاد بیرون. حال اونطوری که بقیه مفسرین میگند گاو سبب زنده شدن شد، پس واقعا کرامت گاو ظاهر شد، معجزه گاو ظاهر شد. گاو حیوانی است که میتونه مرده را زنده بکند، پس محبت از دل رفت یا به دل آمد؟ برعکس، نخیر، گاو اون را زنده نکرد، زدن گوشت گاو به بدن اون را زنده نکرد. این دلیل اول که خدای عزوجل اینجا میخواست گاو توهین بشه. وقعت گاو، عظمت گاو از دل بیاد بیرون، نه اینکه دوباره به گاو بها داده بشه، معجزه گاو ظاهر بشه تا اون محبت نسبت به گذشته چند برابر بشه و گاو را تو دلشون خدا بدونند. بنابراین هیچ وقت گاو را به اون انسان نزدن. گاو مربوط به یک زمان دیگه است، اون مربوط به یک زمان دیگه است. دوم، کلمه از آمده. از اسلوب و روش قرآن این است که هرگاه داستانی با از شروع میشه، این با ما قبل ارتباطی نداره، این داستان داستانی دیگه هست. اون واقع گاو هم و از قال موسی لقومه، خب اون واقع قبلی که واقع ایله هست و تبدیل شدن به چی هست؟ به میمون هست، با اون ارتباطی نداره. اینجا باز آمده و از قتلتم، و از که آمده این داستان با اون داستان ارتباطی نداره، فقط پشت سری اون ذکر شده تو قرآن، نه از نظر زمانی ارتباطی داره، نه از نظر حقیقی. متوجه شدید؟ و اشکال دوم همونه که اونطور که عامه مفسرین میگن 40 سال طول کشید تا گاو را چی بکنند؟ بکشند. تا 40 سال این جنازه بدون گور و کفن موند، تا 40 سال خراب نشد، خشک نشد. لذا هیچ به هیچ صورتی این دوتا واقع با هم دیگه مرتبط نیستند. این نظر شیخ ما هست. لذا می فرماید که در اون واقع الله تعالی یکی از خواصت ها را بر بنی اسرائیل ذکر، در این واقع الله تعالی یکی از نعمت ها را و معجزات را که ظاهر شد از معجزات موسی هست ذکر کرد. و بعد خداوند می فرماید که ببینید با وجود این معجزه که خدا به شما نشان داد و دل، ولی دل شما تکان نخورد، دل شما هیچ حرکتی نکرد. خب الان واقعی را بخانیم. اولا قال الشیخ رحمه الله الضمیر فی بعضها راجع الى النفس فقل نضربوه ببعضها. بله، ای اضربوا النفس القتیل ببعض نفسها کالید و نحوها، یعنی نفس قتیله را، بخشی از بدنش را به بخشی دیگه از بدن بزنید تا اتصال ایجاد بشه، زنده بشه، معجزه دیگه ظاهر بشه. الله می فرماید و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها، زمانی که شما کشتید نفسی را، یک انسانی را کشتید، فدارأتم فیها، فدارأتم اصل از باب تفاعل است، تدارأتم، تدارو این را میگویند که هر کسی مسئولیت را از خود سلب بکند و به گردن دیگری بندازد. این را میگه تدارک، به گردن هم انداختن. او میگه من نکشتم تو کشتی، او میگه من نکشتم تو کشتی. فدارتم فیها، یعنی به گردن هم می انداختی. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله عز و جل ظاهر کرد. مخرجون یعنی مظهرون، مخرجون یعنی چی؟ مظهرون ما کنتم تکتمون، اون چیزی را که شما مخفی می کردید خدا ظاهرش می کنه. به سرمویش کشته بود، به خاطر میراث کشته بود. فقلنا اضربوه ببعضها، الله می فرماید ما به آنان گفتیم بزنید آن را، یعنی اون قتیل را، به بعضها، به بعض نفس، نفس مؤنثه نه، به بعضها. خب به بعضها، به بعض نفس، این تفسیر نزد چه کسی هست؟ شیخ رحمه الله. بقیه مفسرین چی میگن؟ به بعضها ای به بعض البقره. بقیه مفسرین میگن گاو را به اون بزنید. ما میگیم که گاو را اگر به اون بزنید کرامت و معجزه گاو و عظمت گاو ثابت میشه، در حالی که نفس را به نفس بزنید. کذالک یحیی الله الموتا، همونطور که این مرده زنده شد. جمله معترضه است برای اثبات قیامت، برای اثبات بعث بعد الموت. الله می فرماید این چنین زنده می فرماید الله مردگان را. و یریکم آیاته لعلکم تعقلون، آیات را یعنی نظائر قدرت را به شما نشان میده. لعلکم تعقلون، شاید شما درک کنید، شما بفهمید. اما شما قوم بنی اسرائیل به جای اینکه از این نوع معجزات تکان بخورید، رقت قلب ایجاد بشه، دل شما نرم بشه و رجوع کنید به سوی خدا، شما دلتون سنگتر شد. چون اینجا خدا یه آیه بزرگی ظاهر کرد. مؤمن هر وقتی که آیات الهی را میبیند دلش نرم میشه، گریهش میگیره، تضرع میکند. مثلا بعضی از آیات خدمت شما عرض کنم، بعضی از آیات عذابهای خدا هستند. سیل هست، صاعقه هست، زلزله هست، اینا آیات الهی هستند. وقتی که اینها می آیند ما باید تضرع بکنیم، گریه بکنیم. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، الله می فرماید چرا وقتی که عذاب ما میاد اینا تضرع نمی کنند و به جای تضرع دلشون سنگ میشه. قومی را که خدای عزوجل مهر جباریت بر دلش بزند، عذاب وقتی که میاد به خدا دشنام میده، عذاب میاد به خدا بد و بیراه میگه، کفر میکند. اما کسی که در دلش ایمان است، هدایت است، عذاب وقتی که میاد تضرع میکنه، گریه میکنه، توبه میکنه، میگه خدایا غلط کردم. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الله می فرماید وقتی که عذاب ما این آیات بزرگ بزرگ می آیند چرا مردم تضرع نمی کنند؟ ولکن قست قلوبهم، دلهایشون نرم چی سخت میشه. و زین لهم الشیطان و کانوا یعملون، شیطان اعمالشون را پیش اونها مزین میکنه. شیطان به اونها میگه این عذاب نیست، این طبیعت است، قهر طبیعته. به جای اینکه بگه قهر الله است، میگه قهر طبیعته. لذا الله تعالی در این ادامه این آیت بیان میفرماید که وقتی که این آیه بزرگ ظاهر شد، انتظار رب از شما این بود که دلهای شما نرم بشه، ولی شما دلهایتون از سنگ هم سنگتره، از سنگ هم سختره. لذا الله میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد از این واقعه دلهای شما سخت شد. فهی کالحجارت او اشد قسوه، دلهای شما مثل سنگ شد یا سختر از سنگ؟ مگر از سنگ سخترم داریم؟ بله، دل معاند، دل کسی که ضد دارد، دل کسی که مخالف انبیا هست، از سنگ هم سختره. الله اثبات می‌فرماید که سنگ خیلی نرمه، موارد نرمی سنگ را. و این من الحجارت لما يتفجر منه الانهار، همانا بعضی از سنگ ها هستند که جاری می شوند از درون اونها نهرها. سنگی هست چشمه از دل سنگ میاد بیرون، این دلیل رقت سنگ. و ان من الحجا و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ها اون اولی چشمه از دلش نمیاد، خودش سنگ شکافته میشه، از وسطش آب جاری میشه. اما این دومی همون است که یتفجر منه الانهار، نهر از خودش جاری میشه، یعنی چشمه در دل خود سنگ هست. و ان منها لما يهبط من خشية الله، همانا بعضی از این سنگ هستن که از کوه میفته، میغلطه از خوف الله. سبحان الله، سنگم از خدا میترسه. شاید کسی اعتراض بکنه که ما دیدیم سنگ دو نصف میشه، از وسط آب میاد. خب این سنگ دیگه نرم شد چون که آب بود. اون سنگ دوم را هم دیدیم که از درونش چشمه میاد. اما سنگ سوم را هم میبینیم گاهی سنگ ها میغلطند، ولی ما فکر میکنیم چون از بالا زیرش خالی میشه میغلطه. این که از خوف خدا میغلطه، مگه سنگ عقل داره که از خدا بترسه؟ بله، سنگ شعور دارد، عقل ندارد. چی دارد؟ شعور دارد. همه این جمادات، نباتات، اینها شعور دارند. قرآن هم میگه، سنت و حدیث هم میگه. و این من شئین الا یسبحو بحمده، هر چیز تسبیح و حمد رب را بیان میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره کوه احد چی گفت؟ احد مگر سنگ نبود؟ سنگ بود نه؟ هذا احد جبل يحبنا ونحبه، این کوه احد کوهی هست که ما را دوست داره، ما هم را دوست داریم. يحبنا، رسول الله را دوست داشت. این بر اساس شعوری که خدا بهش داده بود. کی گفته که شعور ندارند؟ اینها با من و تو شعور ندارند، اما پیش خدا شعور دارند. ما که درک نمی کنیم فکر می کنیم که شعور ندارند. در روایتی هست سیدنا علی کرم الله وجه غالبا میگه من یک سنگی را می شناسم که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنارش می گذشت، بر رسول الله سلام می گفت. سنگ ها شعور دارند، درک دارند، متوجه می شند. لذا الله عز و جل درباره سنگ ها می فرماید که سنگ هم اینقدر سخت نیست که دل شما یهودی ها سخته. و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، بعضی از این سنگ ها هستن که از وسطشون نهرها جاریه، جوی آب جاریه. و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء، بعضی از اینها شکافته می شوند، می شکنند، از وسطشون، از دل سنگ آب خارج میشه، چشم جاری میشه. و این منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از این سنگ ها هستند که از بالا می افتند، غلط می خورند از خوف الله. و ما الله بغافل عما تعملون، این وعید است، تهدید است که ای انسان بدبخت که سنگ دل و سخت دل هستی و از سنگ سختر هستی، معجزات و آیات الهی را می بینی و دلت تکان نمی خورد، یقین بدان که خدا غافل نیست از عمل کرد شما. و ما الله بغافل عما تعملون، خداوند غافل نیست از آنچه که شما عمل می کنید. فیجازیکم حسب اعمالکم، الله طبق اعمال شما شما را جزا میده، به کیفر اعمال شما شما را میرساند. پس این واقعه بر اساس این بود که این معجزه هم دل اونها را تکان نداد، به سوی الله نیامدن. الان گاهی ما هم آیاتی میبینیم، گاهی معجزاتی ما هم میبینیم، گاهی اتفاقاتی تو این دنیا میفته که انسان حیران میشه. مثلا یک جای زلزله میشه، یه جای زلزله میشه، صدها انسان کشته میشه، اما بعد از یک هفته، بعد از ده روز، از زیر آوار یک طفلی خارج میشه که این طفل هنوز زنده هست. ده روز زیر آوار مونده، ده روز زیر آوار مونده و هنوز زنده مانده. این یکی از معجزاته. این باید میمرد. اسباب ظاهری همینو میگه، این باید میمرد، ولی الله عز و جل اینو زنده نگه داشت تا نشون بده که مردم، موت و حیات به دست منه، هر کسی را بخوام میکشم، هر کسی را بخوام در همون اسباب مرگ زندهش نگه میدارم. چند سال پیش گلستان یک سیلی آمده بود و ما به نمایندگی از مردم اونجا رفتیم، اونجا تا ببینیم و از نزدیک کمک های اینجا را به اونجا برسانیم. به بعضی از این آیات و کرامت ها و معجزات ما مواجه شدیم، تعجب کردیم. یک جای اهلی خانه را، اهلی خانواده را کلن سیل برده بود، فقط یک بچه 10-12 ساله زنده مانده بود. چطور زنده مانده؟ این بچه بیهوش شده و از اون درختان جنگل که شما میدونی جنگل گلستان چه درختان بزرگی، در بعضی درختان 20-30 متر بیشتر هم هستن، این تنهای درختان را هم سیل می برد. این بچه روی این درخت، اونجایی که خونهش بود، روی این درخت می افته، همونجا بیهوش میشه. این تنه درخت بچه را برده تا 21 کیلومتر، این بیهوش بوده روی درخت، تا 21 کیلومتر این درخت رفته با اون سیل، آهسته آهسته می رفته چون درخت ها خیلی سنگین بودند. 21 کیلومتر از خانهش بدور این درخت، شب تقریبا ساعت 12:01 سیل آمده، نماز صبح این بچه بیهوش میاد، میبینه من روی درختی خوابیدم، لباسش تمام را آب برده، لخت مادرزاد شده، میبینه که من روی درخت هستم، درخت به پل گیر کرده، اونجا ایستاده. از اینجا بچه میره یک روستای همون نزدیک، برگها را میبینه، اونجا میره. اهل روستا دیدن که این آدمی آمده لخته، میدونسته از همین ها هست که سیل برده، لذا پتوی چیزی بر اون انداختن. خدا اینا نجات داده بود. زمانی که ما دیدیم از بس که شک وارد شده بود نمیتونه صحبت بکنه، لال شده بود، فقط همینطور اشاره میکرد و ما تو مبهوت مانده بود. لذا بعضی از آیات را الله عز و جل در هر زمانی نشون میده. الان اون اسباب مرگ میگه، تمام اعضای خانوادهش، پدرش، مادرش همه مردن، اینم باید میمرد، ولی الله گفته نه، این هنوز وقت داره. وقتی که ما از این آیات گاهی میبینیم، ما باید تکان بخوریم، باید رقت در دل بیاد، باید گریه بکنیم، باید به سوی الله مراجعه بکنیم. الله همین انتظار را داره. ولی الله عز و جل میفر اینها وقتی که این معجزه را دیدن دلشون سخت شد، اینها تکان نخوردن. الله تهدید میکنه و ما الله بغافل عما تعملون، از این عمل کرده شما خدا غافل نیست، به وقت شما را مؤاخذه میکنه. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ادامه خباثت های یهودی ها. اینجا خدای عزوجل به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به مؤمنین خطاب میکند که این افرادی که دارای این خباثت ها هستند شما انتظار دارید که اینها ایمان بیارند؟ اینهایی که تمام آیات الهی را دیدند، اینهایی که کوه طور بر سرشون قرار گرفت که چرا عمل نمی کنن، به تورات بازم عمل نکردند، اینهایی که بزرگانشون نخبگانشون با الله عزوجل هم کلام شدن و کلام رب را شنیدن باز هم قبول نکردن تا سائقه آمد اونها را کشت، اینهایی که بزرگترین آیات الهی را مشاهده کردن دلشون تکان نخورد، شما انتظار دارید که اینها بیان مسلمان بشند؟ اینا بیان قرآن را قبول بکنند؟ در حالی که اینا هنوز در زمان شما ای مسلمانان، ای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، هنوز در زمان شما اینا خباثت دارن، اینا مشکلات دارن. چه خباثت هایی دارن؟ آنچه که شما در گذشته خواندید از خباثت های یهود، اون مربوط به زمانهای قبل از رسول الله بود. از این به بعد اون چی که میخوانید در زمان خود رسول الله هست. از این آیه به بعد الله تعالی 5 گروه از یهود را معرفی میکند که این 5 گروه هر یکی یک مرض داشت. ببینید این گروه ها در میان ما مسلمان ها هم هست، فراموش نکنید سخن شاه ولی الله را که هر مرضی که در اقوام دیگه میبینی اطراف خودت را بررسی کن، خود شما به اون مرض گرفتار نیستید؟ خود شما اون بدبختی را ندارید؟ خدا برای ما داستان تعریف نمی کنه، خدا برای ما داره درس و موعظه بیان می کنه که من و شما خودمون را بپاییم، خودمون را بررسی بکنیم، اطرافمون را نگاه بکنیم، آیا این مشکلات با ما نیست؟ خب این 5 گروه کیا هستند؟ 1 احبار و رهبان. احبار و رهبان، احبار جمع حبر است، حبر به معنی عالم، رهبان جمع راهب است، راهب یعنی درویش، علماء سو و پیرهای سو، درویش های سو. علماء اونهای بودند که تورات را چکار می کردند؟ برای مردم تشریح می کردند. رهبان اونهای بودند که یک گوشه نشین بودند و خودشون را عابد و زاهد نشان می دادند. ما هم در امت خودمون هم علماء دین فروش داریم، هم پیرهای پیرنما داریم که واقعی نیستند. خب دوم منافقین یهود، ظاهرشون یک چیز بود، باطنشون یک چیز بود که متاسفانه در این امت هم منافقین هست. پیش اهل دین به یک لباس هستند، پیش دیگران به شکل دیگه هستند. سوم بی سوادها و جهلا، که ما هم بی سواد و جهلا و خرافاتی ها کم نداریم. چهارم علماء محرف تورات، علمایی که تورات را چی میکردند؟ تحریف میکردند، دستکاری میکردند. دو نوع تحریف بود که اونا برای شما عرض میکنم. پنجم صاحب زادگان و آغازاده ها، اونهایی که میگفتن ما پیغمبر زاده ایم، من نسلم به موسی میرسه، من جدم به یوسف و نبی میرسه. خب تو که انبیا زاده هستی دیگه هیچ عمل نمی کنی؟ نحن ابناء الله و احباؤه، ما محبوبان خدا هستیم. لذا این 5 گروه در میان یهود بودند که از این به بعد ذکر این هاست، متاسفانه در میان ما هم هستند. الله می فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما طمع دارید، شما انتظار و توقع دارید، ان یؤمنوا لکم، اینکه یهودی ها به شما ایمان بیاورند. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، در حالی که یک گروهی از اینها از این یهود بود که می شنیدند کلام الهی را، ثم یحرفونه، سپس کلام الهی را تحریف می کردند، من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه اون کلام را درک می کردند و هم یعلمون، در حالی که اونها می دانستند که ما داریم تحریف می کنیم. پس این جماعت اول است، علمایی که تورات را تحریف می کردند. حال ببینید تحریف تورات به چه شکل بود. تحریف تورات به دو شکل بود، یکی تحریف لفظی، یکی تحریف معنوی. تحریف لفظی این بود که الفاظ را جابجا می کردند، اما تحریف معنوی، این تحریف لفظی در قرآن ما الحمدلله نیست. هیچ کس جرأت نمی کند یک کلمه قرآن را جابجا بکند. از چند سال هست که دشمنان قرآن، امریکایی ها و اروپایی ها، به فکر افتادند که بعضی از آیات را که مسلمانان را تحریک می کند، آیات حماسی، آیات جهاد، آیات شوق شهادت، آیات شوق بهشت، این آیات را چی بکنند؟ بیرون کنند، ولی جرأت ندارند. از کدوم قرآن بیرون می کنند؟ قرآن در قلوب میلیاردها مسلمان، میلیونها مسلمان هست، از کجا میخوان پاکش بکنند؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میفرماید این قرآن را ما نازل کردیم، ما محافظتش میکنیم. الله به وسیله سینه ها و قلب های شما هم شده چی میکند؟ محافظت میکند ازش، شما را وسیله قرار میده. خب پس این تحریف لفظی در قرآن نیست، اونا در تورات میکردند. دوم تحریف معنوی، مثلا یک حکمی تو تورات بود میگفته این نیست، زنی از اشراف یهود علیاذ بالله مرتکب عمل بی عفتی و زنا شد. خب در تورات هم دستور چی بود؟ دستور رجم و سنگسار شدن بود، ولی اونها فکر کردن که بقیه احکام مسلمانان فرق میکنه، تخفیف دارد، اینجا هم شاید تخفیف بشه. نخواستن این زن بکشند، دختر یکی از بزرگان و سردارانشون بود. گفتم برید از محمد صلی الله علیه و سلم بپرسی ببینید حکم اونها چیه، دستور اونها چیه. اینجا آمدن رسول الله گفت دستور ما رجم، اونا فکر نمی کردن رجم و سنگساره. و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله، ای رسول الله چگونه اینها آمدن و شما را حکم و داور قرار دادن در حالی که تورات در دستشون هست، در تورات حکم خدا نوشته که سنگسار کنید. خب رسول الله گفت در آیین خود شما چیه؟ گفتن که در دین ما، در آیین ما، در تورات ما اینه که شلاقش بزنیم، بر حیوان و الاغی سوارش بکنیم، چهرش را سیاه بکنیم. بعد از علمای یهود که عبدالله ابن سلام بود نشسته بگفت دروغ میگه یا رسول الله، اینجا تو تورات هست که رجم بکنید. خدا هم اشاره کرد که رجم تو تورات هست. پس ببینید تورات را اینطور تحریف میکردند. درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم و اوصاف رسول الله هم تورات را تحریف میکردند. مثلا اوصاف رسول الله تو تورات آمده بود، به پیروانش میگفته اون اوصاف فرق میکنه با این اوصاف، لذا یک چیز اضاف میکردن، یک چیز کم میکردن. مثلا میگفتن بله تو تورات آمده که نبی خاتم میاد اینجا به مدینه، به یثرب، اینجا هجرت میکنه، اما هست که از بنی اسرائیل، این که از بنی اسرائیل نیست، این از ما نیست، لذا این تعریف بود. این از خود چی میکردن؟ اضاف میکردن یا کم میکردن. پس این تحریف در میان اونها بود. الله می فرما یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، ای عمدوا ما الى ما انزل الله في کتابهم من نعت محمد صلی الله علیه وسلم فحرفوه عن مواضعه. نعت محمد و تعریف محمد که بود اون را چی می کردن؟ از جایش جا به جا می کردن. اما من خدمت شما این عرض کردم که تحریف لفظی نبود، تحریف لفظی در دین ما نیست، اما تحریف معنوی هست. خیلی از ملاها هستند متاسفانه قرآن را تحریف می کنند. یعنی چی تحریف می کنند؟ یعنی تفسیر می کنند طبق هوای نفس خودشون، طبق خواهشات خودشون. هر خرافاتی که خودشون دارند طبق اون تحریف می کنند. مثلا میرند قبرها را پرستش می کنند، سجده می کنند. وقتی که میگه که خدا گفته که ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، غیر از خدا فریاد نزن، دعا نخواه از اون کسی که نه بهت نفع میده نه بهت ضرر میده. من دون الله هر چی که غیر از خدا باشد، نه ولو اینکه پیغمبری باشد، ملکی باشد، جنی باشد. اینجا تحریف میکنه، میگه نه، تفسیر من دون الله هست بت. غیر ولا تدعو من دون الله یعنی از بتها نخواهید. خدا نگفته از صالحین نخواهید، خدا نگفته از امامان نخواهید، خدا نگفته از انبیا نخواهید. ما که از بندگان صالح خدا میخواهیم، خدا گفته که از بتها نخواهید. این تحریف دیگه، تحریف قرآنه. کی گفته معنای من دون الله بت میشه؟ من دون الله هر چی که غیر از خدا باشه شامل میشه. لذا از این نوع تحریفات کم ندارند علماء سوء و یهود صفت این امت. یا مثلا درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که میاد قل انما انا بشر مثلكم، قبلا هم عرض کردم، ای رسول الله اعلام بفرما من یه بشری هستم مثل شما. ملای محرف این امت میگه نه، اینجا یک لفظ کمه، مقدره. قل انما انا انا، ای پیامبر بگو من منم، یعنی من نورم. بشر و مثل کن، بشر اونه که مثل شماست، من مثل شما نیستم. العیاذ بالله. قرآن را این گونه تفسیر کردن بر اساس خواهشات خودت، بر اساس هوای نفس خودت، بر اساس خرافات که میخوای خرافات خودت را اثبات بکنی، این از تحریف قرآن. بس عرض کردم ببینید این علماء سوء یهود را که الله بد تعریف کرده، ما هم مثل اونها نباشیم. الله ما را پناه بده. بس الله میفرماید ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، سپس تحریف میکنن قرآن را بعد از این که میفهمند واقعیت را. و هم یعلمون، علم هم دارن، میدونن چی به چیه، میدونن که این رسول الله رسول خداست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، کسانی که کتاب ما بهشون دادیم میشناسن همان گونه که بچهای خودشون را میشناسن. در میان 50 تا بچه الان شما بچهتون را نمیشناسید؟ میشناسی. اینا در میان تمام مردم میشناسن که این پیغمبر خداست، چون علائمش را تو تورات خواندند. اما کتمان میکنند، تحریف میکنند. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، گروه دوم از یهود. این گروه دوم کی هستن؟ منافقین یهود. وقتی که ملاقات میکنن با مؤمنین قالوا آمنا، میگوین ما با شما هستیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، هرگاه که خلوت میشون بعضی به سوی بعضی، یعنی میروند به سوی بقیه یهود، میروند به سوی کفار، اونجا اون علماء یهود بهشون چی میگن؟ قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، آیا شما با مسلمانان سخن میگویید به اون چیزی که خدا برای شما ظاهر کرده؟ یعنی شما میری اسرار ما رو به اونها میگید؟ لیحاجوکم به عند ربکم، تا که نزد پروردگار شما بعداً بر علیه شما اونا حجت داشته باشن، دلیل داشته باشن. یعنی چه؟ یعنی تخبرون المؤمنین بما بینه الله لكم خاصة، شما چرا به مؤمنین میگید اون چیزی که خدا برای شما فقط گفته تو تورات؟ من نعت محمد، من نعت نبیه محمد، تعریف نبیش که تو تورات آمده، چرا اونجا میگید تو تورات اینجور آمده؟ چرا اسرار ما رو به اونها میگید؟ اونا رو تذکر می دادند. افلا تعقلون، شما عقل ندارید؟ شما این حرفا رو میدید میگویید فردا بر علی خود شما اینها بلا میشن؟ الله عز وجل می فرماید حماقت یهود را، اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آیا اینها نمیدانند که خدا میداند آنچه که مخفی میکنند و آنچه که ظاهر میکنند؟ خدا همه چیز را میدانه، تو نگو. خدا از ته دلت میدونه، از اسرار قلبت خبر داره. پس عنایت فرمودید که این گروه دوم منافقین بود. ما هم داریم گروهی که پیش ما میآیند میگویند ما در کنار شما هستیم، هر کاری هست ما در خدمتیم. وقتی پیش دشمنان میرند، پیش بدخواهان میرند، پیش حاسدان میرند، پیش غیر مسلمانان میرند، یا پیش اشغالگران، بعضی وقتا اشغالگران میان بلاد اسلامی را اشغال میکنند، اونجا میرن برای اونها جاسوسی میکنند، از اونجا حقوق دریافت میکنند، از اونجا پول میگیرند. اینا منافقین این امتند، اینا هم مصداق همون منافقین هستند که در یهود بودند. الله میفرماید فریق سوم، فریق سوم عوام، جاهلان، اونایی که هیچی نمیدونستند. و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانیه، بعضی از اونها امی بودند، ناخوان بودند، بی سواد بودند، لا یعلمون الكتاب، اونها کتاب را نمی دانستند، تورات را نمی دانستند، الا امانیه، مگر یک سری آرزوها و تمناها، یک سری آرزوها و تمناهای پوچ و بیجایی داشتند. که و انهم الا یظنون، خدا می فرماید اون چیزی دیگه نبود مگر ظن و گمانشون بود، فقط اونها فکر می کردن، گمان می کردن. فکر و گمانشون چی بود؟ این عوام فکر می کردند که ما عمل نکنیم، نماز نخونیم، عبادت نکنیم، چون که ما منسوب هستیم به موسی، منسوب هستیم به یعقوب، به اسرائیل، منسوب هستیم به یوسف، به بزرگان، خدا ما رو میبخشه. خدا ما رو چی میکنه؟ میبخشه. ببینید ان الله و امانیهم، خدا میفرماید که الا امانیه، امانیشون چی بود؟ تمناهایشون چی بود؟ ان الله یعفو عنهم، خدا اونها رو میبخشه، و یرحمهم، خدا بر اونها رحم میکنه، ولا یؤاخذهم بخطاياهم، به خاطر خطاهایشون اونها را خدا مؤاخذه نمیکنه، و ان اباهم الانبیاء یشفعون لهم، پدران ما انبیاء هستن، اونها برای ما سفارش میکنند. مثل خیلی از عوام ما که فکر میکنم من که مثلا مرید فلان آقا شدم دیگه نیازی نیست من عمل بکنم، خدا منو میبخشه. نه، خدا عمل میخواد. یکی رای بنده خدای تعریف میکرد، میگفت با یکی از همینهایی که خودش را پیر میگفت، عرض کردم پیر هم از پیر نما هم است، خودش را پیر میگفت و دائما تسبیح به دستش بود، گفت ما مجبور شدیم به خاطر یک موضوعی که اختلاف مالی داشتیم بریم مشهد، چند روزی تو مسافرخانه با هم بودیم، وقت نماز که میشد میگفت این فقط تسبیح به دستش بود، میگفتم حضرت صاحب نمازه، گفت تو نمازت را بخون، تو با من کار داشته نباش. میگه سه چهار روزی که من باش بودم یک نماز هم نخوند. عمل نمی کنی، فکر می کنی که مرید فلان آقا هستی یا خلیفه فلان آقا هستی. نه، الله ازت عمل میخواد. لذا کسی که میخواد بر طریق تصوف باشد، تصوف پایبند شریعت، نه تصوف با خرافات. این خرافاته، اینها خرافاته که بهشون درس دادن، بهشون یاد دادن که شما نماز نخونید، چون که شما مرید فلان آقا هستید شما را خدا میبخشه، در حالی که الله به بهترین بندهش، بنده محبوبش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم موت عبادت کن خدا را. نخوندید حدیث را که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آخرین لحظات آخرین روز زندگی میخواست به نماز بره، صحابه را دید نماز میخوانند، گفت صبر کنید، بلند میشد قش میکرد دوباره میافتاد، بلند میشد سه بار، آخر دو تا صحابی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را کشان کشان بردند، دست رسول الله را گرفتند. تا اون لحظه امام الانبیا بهترین بنده خدا نماز میخونه، تو نماز نمیخونی که من مرید هستم، من بیعت دارم، این شیطان است که وسوسه میکنه، تو را فریب میده. لذا اینها همین را میکردن، اینها عمل نمیکردن ملا عوام یهود الا امانیه، آرزوهایی داشتن، آرزوهایی داشتن، چون ما پیغمبرزاده ایم، چون ما نسبت داریم، صاحب نسبتیم، لذا خدا ما را میبخشه. نخیر، خدا به عمل انسان نگاه میکنه. لذا الله میفرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، هلاکت برای اون انسان های این گروه چهارم است. اون گروه اول علما احبار رهبان بودند، این گروه اونهایی بودند که رسما تورات را تحریف میکردند، اونا تعویل میکردند، اینا چی میکنند؟ تحریف میکردند. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، ويل هلاكت برای آنهایی که کتاب را با دستان خودشون می نوشتند، یعنی هر چی که دلشون میخواست می نوشتند به عنوان کتاب خدا. ثم يقولون هذا من عند الله، سپس می گفتند این از طرف خداست. چرا؟ لیشترو به ثمنا قلیلا، تا که بخرن به وسیله آن پول اندکی، چیزهای رسوماتی خرافاتی تو می نوشتن که دنیایشون آباد بشه، آخرت هرچی باد آباد. الله می فرماید فویل لهم مما کتبت ایدیهم. ببین خدای عز و جل سه بار کلمه ویل فرموده، ویل یعنی هلاکت، ویل یعنی تباهی و بدبختی. معلوم میشه که خدای عز و جل بر این ملاهایی که تحریف میکنن، اینهایی که کلام خود را به جای کلام الله معرفی میکنن، چقدر الله عصبانی و غضبناک است. سه بار در یک آیه الله میفرماید فویل لهم مما کتبت ایدیهم، هلاکت برای اینها، مما من تعلیلی است، به دلیل آنچه که نوشت دستای اونها، و ویل لهم مما یکسبون، بازم تعلیل، الله می فرما هلاکت و تباهی و بدبختی برای اینها به دلیل اونچه که اینها کسب کردن. پس این گروه چهارم بود، گروهی که اینها تحریف می کردند، اینا از خود می نوشتند و به جای تورات به مردم تحویل می دادند. و گروه پنجم آغازاده ها، صاحبزاده ها، مولوی زاده ها، پیرزاده ها، یا اینهایی که می گفتن ما انبیا زاده هستیم، اینها می گفتن ما به خاطر اینکه ما با فرزندان اونها هستیم خدا ما را می بخشه، ما اصلا تو آتش نمی سوزیم مگر چند روز، الا ایاما معدوده. اون چند روز همون 40 روزی بود که موسی علیه الصلاه و السلام رفته بود تورات را تحویل بگیره، پدران ما گوساله را پرستیدن، اشتباه کردن، به اندازه گوساله پرستی خدا ما را چی میکنه؟ عذاب میده دیگه، بیشتر از این خدا ما را عذاب نمیده، ما یهودی ها ما نجات مییابیم. لذا اینهایی که خودشون را به خاطر نسبتی، به خاطر نسبتی نجات یافته بدانند، اینها هم گرفتار وسوسه و فریب شیطانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به جگرگوشش فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمود یا فاطمه انقذی نفسک من النار، ای فاطمه خودت برای خودت فکر کن، خودت با عمل کرده خودت خودت را از عذاب خدا نجات بده، از آتش نجات بده. من محمد نمیتونم کاری برات بکنم. در حدیث صراحتن است این رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم داده، در حالی که فاطمه سیده نساء اهل جنت است، ولی ذکر فاطمه را میاره تا من و تو متوجه بشیم که من اگر فرزند فلان صاحب هستم هیچ وقت نبالم، افتخار نکنم پدرم کی بوده. من از عمل پدرم نمیپرسند، از عمل خودم میپرسند. پس الله عز و جل میفرماید درباره این آغازاده ها: وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. آنها میگفتند ما را آتش به ما اصابت نمی کند، به ما نمی رسد مگر ایام معدودی. رب العالمین در جواب میگه قل اتخذتم عند الله عهدا، بگو آیا شما نزد خداوند پیمانی دارید؟ آیا عهدی با خدا بستی؟ آیا پیمانی بستی که فقط 20 روز 40 روز عذابت بده؟ کجاست توحید تو؟ تو که مشرکی، تو که عزیر پرستی، تو که همه چیز پرستی، گاو و گوسال پرستی، چه پیمانی داری با خدا؟ تو که به رسول الله ایمان نداری. قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا گرفتی نزد خدا چنان عهدی که فلن یخلف الله عهده، که خداوند خلف عهدش نکند، خلاف وعدهش نکند؟ چرا وعده داری؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا اینکه شما بر خدا میگویید آن چیزی که نمیدانید، شما از خود درست میکنید و به خدا نسبت میدهید. کجا خدا گفته که شما را خدا میبخشد، خدا عذاب نمیده؟ بعد از این یاوگویی ها، بعد از این خرافه گویی ها، و بعد از این تمناهای پوچ و خیالات فاسد، الله عز و جل قانون را بیان می فرماید. این قانون هم در این قانون تخویف است، هم تبشیر است، هم بیم دادن است، هم مژده و بشارت است. الله می فرماید بلا من کسب سیئتا، بله هر کسی که کسب کند سیئه، سیئه معنای لفظیش هست یعنی چیکار بدی، اما مفهومش هست شرک، کسی شرک بکند. و احاطت به خطیئته، و خطاهایش او را احاطه بکند، یعنی از هر طرف در محاصره گناه باشد، از هر طرف جرم، جنایت، گناه، فساد. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الله می فرماید اینها اهل جهنم هستند، اینها اهل آتش هستند، همیشه در اون آتش می مانند. خالدون به صورت خلود، به صورت دائم، به صورت همیشه. این قانونه. خدا نگاه نمی کنه اصل و نسبت را، خدا نگاه نمی کنه که کجا بیعت داری یا کجا درس خوندی، شاگرد کی هستی. خدا نگاه میکنه عمل کردت را. اگر عمل کردت اون بود شرک، جرم، خطا، پس فاولائک اصحاب النار، این صاحب النار است. اما والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورند، ایمان داشته باشند به الله، قوه اعتقادیش خوب باشد، اعتقادش خوب باشد و عملش هم خوب باشد، تنها اعتقاد کافی نیست. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، و عمل صالح انجام بدن، اولئک اصحاب الجنه، اینها اهل بهشت هستند، هم فیها خالدون، اینها در اون بهشت همیشه میمانند، ماندگار هستند. خب این رکوع تمام شد، اما دو تا نکته بسیار لطیف و بسیار زیبا که علامه آلوسی رحمه الله اینجا استنباط کرده، مفسران را بزرگان ما را خداوند رحمت کند که چه نکات خوبی با تدبر در قرآن مجید اونا استنباط کردند، اونا من خدمت شما عرض می کنم. علامه آلوسی می فرماید در این آیه و در دهها آیه دیگر عمل صالح عطف شده بر ایمان. عمل صالح عطف شده بر ایمان، آمنو و عمل الصالحات. شما قانون نحوی را می دانید که عطف چی را می طلبد؟ مغایرت را. عطف چی را می خواد؟ مغایرت را. یعنی دوتا معطوف و معطوف علیه باشه، اینا غیر همه. مثلا میگی جا زید و عمرو، یا جا زید و عبدالله. جا زید و عبدالله معنیش اینه که اینا دو نفرند، زید آمد و عبدالله آمد. اما اگر عطف نباشد غیر هم نمیشه. مثلا میگه جا زید عبدالله، اینجا معنیش چیه؟ دو نفر آمد یا یک نفر؟ یک نفر میشه. زید آمد، کدوم زید؟ همون زیدی که عبدالله است، بنده خداست. پس عطف اگر بیاد نشون میده که این غیر از اون است. هر جا که آمنو آمده، عمل الصالحات آمده، معلوم میشه که ایمان چیزی دیگه هست، عمل صالح چیزی دیگه هست. ایمان و عمل صالح چیز نیست. ایمان اعتقادیه، قلبیه. عمل صالح با چیه؟ با جواره هست، با دست و پا و از کنم چشم و گوش هست. پس اینجا معتزله و خوارج میگویند هر کسی عمل صالح انجام نداد، مثلا هر کسی نماز نخواند، از دایره ایمان خارج میشه، کافر میشه. بزرگان ما میگن نه، هر کسی تصدیق قلب نداشت کافر میشه، هر کسی نماز نخوند کافر نمیشه. عمل صالح غیر از ایمان است. عمل صالح با ایمان چی دارد؟ فرق دارد، تفاوت دارد. یک کسی که ایمان دارد، خدا را قبول دارد، توحید را قبول دارد، اما العیاذ بالله بی عفتی میکنه، زنا میکنه، خب این عمل بد انجام داد. معتزله میگه این از مسلمانی خارج شد. خوارج میگه این کافر شد. ما میگیم نه، این مسلمانه، هنوز فاسق شده ولی مسلمانه. متوجه شدید؟ الان دلیل ما از کجاست؟ از این نوع آیاتی که آلوسی رحمه الله چی کرده؟ استنباط کرده. میگه که عمل صالح غیر از ایمان است. انسان امکان داره عمل صالح انجام نده ولی مؤمن بماند. مؤمن بماند. این یک نکته. نکته دیگر که بسیار ظریف‌تر هست و جالب‌تر است اینه که کسانی که علم نحو خواندن میدونند، ببینید در رابطه با کسی که کسب کرده سیئه، کسی عمل بد انجام داده، خدا چه کلمه فرمود؟ فاولائک اصحاب النار. فاولائک اصحاب النار. اما کسانی که عمل خوب انجام داده، اونجا فاولائک فرمود یا اولائک فرمود؟ اولائک یعنی چه؟ ببینید شما در نحو خواندید که فا چی هست؟ فا تعقیبیه. در اول جمله که فا آمده چیه؟ فا تعقیبیه هست. یعنی ما قبل ما بعد فا مرتب میشه با ما قبل فا. بعد از فا که چیه؟ اولئک اصحاب النار. این اصحاب النار در صورتی هست که انسان شرک بکند، عمل بد انجام بده. پس گفتند که در جهنم کسی میره که شرک بکنه، عمل بد انجام بده، گناه بکنه، معصیت بکنه. چرا به جهنم رفته؟ فاولائک این مرتب میشه بر اون، به خاطر اینکه عمل بد انجام داده، به خاطر اینکه چی؟ شرک کرده. اما به بهشت کسی که بره به خاطر اینکه ایمان و عمل صالح انجام داده، نه. ما انشاءالله اگر به بهشت بریم به خاطر اینکه چهار رکعت نماز میخوانیم نیست، به خاطر فضل خدا است. فضلا من ربک، به خاطر چیه؟ فضل پروردگارت. لذا علامه علوسی گفته شما اینجا تدبر بکنید، دقت بکنید بر اونی که اصحاب النار است فا آمده، بر اینی که اصحاب الجنت است فا آم نیامده، گفته اولای که اصحاب الجنت. پس اینی که من به بهشت میبرم درست ایمان داره، عمل صالح انجام میده، اما در مقابل ایمان و عمل صالحش نیست. در مقابل ایمان و عمل صالح اگر تمام زندگیش را سجده بکند، این نمیتونه جواب یک چشمی که خدا بهش داده بده. پس تو را که خدا به بهشت میبرد به خاطر عمل صالحت نیست، به خاطر ایمانت نیست، به خاطر فضل خداوند است. ایمان وظیفته، نماز خواندن وظیفت هست. خدا بر تو فضل میکنه که تو را به بهشت میبره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عیناً همین جمله را فرمود. رسول الله فرمود که از خداوند فضل و عنایت او را بخواهید، لطف او را بخواهید، چون که به بهشت نمیری مگر با فضل خدا. گفتند ولا انت یا رسول الله، شما هم همچینی یا رسول الله؟ گفت بله، من هم بدون فضل خدا به جایی نمیرسم. پس هر کسی که خدا بر او لطف میکند، این به سبب فضل، مغرور نشه که من حج رفتم 4 رکعت نماز خواندم. اما اگر خدای نکرده کسی وارد جهنم شد، اون به خاطر خشم خدا نیست، به خاطر عمل کردش است. به خاطر عمل کردش است. نکته بسیار جالبی بود، اگر فهمیدید بیشتر دقت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.